Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 27/2/2016 och det här är avsnitt nummer 61. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Lotta, Rob och Kalle. Hello! Ja. We're back, people! We're back! Och dagens show idag kommer bland annat ta och behandla Stardew Valley. Lite spoilers på Dark Souls. Vi kommer även äntligen faktiskt få tid och förhoppningsvis inte glömma det, Press Day Stockholm, där Rob har varit och besökt. Och även lite nyheter om HTC Vives prislapp, Battlefield-skaparnas VR-avdelning och lite Sword Art Online VR-projekt i Japan. Och vi kommer ha diskussion angående just, finns det ett utgångsdatum för spel? Sen kommer vi även på övriga nördämnen behandla lite angående en dokumentär eller del i vetenskapsvärld som hette TV-spel. Vad gör de med oss? Och sen har vi lite lyssna mejl efter det. Så ser det ut idag. Och ja, vi hoppar rakt på den heta potatisen. I det här fallet så är ju potatisen Rob. Han är ju en het potatis. Vänta, jag trodde att man skulle släppa heta potatisar. Nej, alltså och jag tycker det stämmer. Potatisar kanske passar lite bra in. För du skulle snacka lite om Stardew Valley. Och har jag missuppfattat helt, men kanske man kan plantera en och annan potatis där till och med. Jag har planterat en och annan potatis i Stardew Valley, Fredrik. Det har blivit en och annan potatis. Tusen segway som vanligt. Yes. Vad är då Stardew Valley då? Stardew Valley är Harvest Moon till dator. Vet man inte har Harvest Moon är så gå bort. Hej då. Det nej. Stäng av podden nu. Du behöver inte vara här. Oh. Nej men nej gör inte. Förlåt. Förlåt. Jag skojar bara. Come nej, back. Come back. Yes, vi tycker om dig också. Kom tillbaka. Sätt dig ner. Ta det lugnt. Nej men Stardew Valley är en, det låter så tråkigt när man beskriver den så, men det är en farming simulator i stort sett. Och inte som farming simulator spelen, utan det här är alltså det är gammal, det är så här pixel art stil, gammal typ SNES så här uppifrån, tänk från the trigger liksom, så här man ser uppifrån liksom, så här. Och ärver sin farfars eller farmors gård i Stardew Valley då, och du kommer dit och så är den alldeles överväxt med träd och sten och buskar och ja, det är typ det. Och du ska helt enkelt få den att frodas och sådär, så att man får lite och sen finns det en liten by precis i närheten då, en liten town så här, där det finns massa människor som man kan prata med och några eligible bachelors och bachelorettes som man kan gifta sig med. Och där var du som en katt på en runt het gröt. Gick och fläktade på stjärten. Of course. Jag ser en katt bakom dig just nu som stirrar på mig. Jag ser honom precis som han på axeln. What are you doing? Det här är väldigt spännande för de som lyssnar på våran podcast. Det är tydligen en katt precis bakom Robert som stirrar. Katten som stirrar. Ja, nej men man kan ha en katt i Stardew Valley också kan man. Så att, man får välja i början om man vill ha en katt eller hund. Vilket är lite tråkigt, man borde kunna få ha båda. Du börjar ju lite smått då med att du har en viss summa pengar då, så får du tools och några seeds, alltså några grödor som du helt enkelt planterar, och så får du vattna dem varje dag, och så till slut så kan du harvesta dem och sälja dem, så får du pengar, så kan du göra om den processen. Det finns många flera olika grödor som man kan köpa och plantera, och de kostar inte bara olika och ger olika mycket pengar, utan de växer olika snabbt också gör de. Så att, jag tror att det är parsnip den första man får, det är också den billigaste. Den tar 4 dagar om man vattnar dem varje dag då. Så får ta ungefär 4 dagar för den att växa till fullt, medan till exempel potatis tar 6 dagar. Och så finns det, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men det är några andra som tar upp till 12 dagar. Är det här någon slags in-game time eller är det... Ja, det är in-game time. Är det. Så, jag har inte räknat på tiden, men... Vad är förhållandet mellan de två? Jag tror att en dag från, alltså från 6 på morgonen till det jag brukar gå och lägga mig vid typ 8 på kvällen. Så 8-9 på kvällen är väl kanske 10 minuter. En kvart kanske. Jag är inte riktigt säker på hur lång tid det är. Jag har varit så inne i spelet att jag har inte, tiden bara försvinner. Om man tittar just utifrån och så, jag menar, som du berättade så låter det ju inte så här jättemaffigt kanske. Jag planterar lite potatisar och sådär. Men vad är det som får dig just att vilja liksom, jag måste köra det mer liksom? Alltså för mig så är det ju, det är lite nostalgikänsla. För att det påminner väldigt, väldigt mycket om det originala Harvest Moon från SNES-tiden. Den har den typen av stil har den. Det är ju gammal så här pixel art stil som sagt, så det är väldigt snyggt och inte så här, inte i den här 3D snyggt, utan det är den här, vad ska man säga, det är den här tidslösa snyggt som är väldigt, som jag gillar i gamla så här pixel art. Men det är ju också, jag vet inte vad det är för någonting riktigt, som det jag kan aldrig riktigt satt liksom fingret på det, för jag gillar ju Harvest Moon och på det sättet så finns det ju det finns redan ett beteende som ligger där liksom, en sjukdom som pågår redan sen innan, men jag tror jag gillar hela idén med liksom att ha en farm, liksom, du får bygga upp den från scratch, du får köpa nya byggnader, du får liksom, det är hela den här byggnadsgrejen, man får bygga upp liksom sin farm och sånt där, och det är någonting som verkligen har tilltalat mig. Det där är just någonting, ursäkta jag hoppar in här. Om man jämför med liksom andra mer simspel liksom, typ ta Sims eller ta SimCity, alla sådana här byggarspel, du börjar från scratch, tycker jag ta Minecraft också på sätt och vis, och sen hela tiden bygger och det blir större och större. Det är just se, att man kan se verkligen att jag har kommit så här långt. Det är så tydligt. Är det ett av skälen också kanske? Ja, men jag spelar ju alla de där spelen som du nämnde. Så att, och jag har alltid tyckt om dem. Men det är Age of Empires, det är till viss del liksom. Det är SimCity, liksom bygga städer och sen Sims också, liksom bygga hus och bygga upp karaktären liksom och så här. Så att och Minecraft verkligen liksom, där det är mer Lego än någonting annat, och Lego har jag alltid tyckt om att leka med ända sedan, även innan jag spelade spel, så att det är verkligen det som tilltalar mig ändå, att bygga upp det hela. Men det är också lite av den här att du har möjligheten att interagera med alla de här människorna som de här i byn liksom. Alla har sin egen lilla personlighet, sin egen lilla quirks och vad de gillar och inte gillar och vilka personer som de känner och så här. Så de har ju lite sin egna liv, och det är också veltid-grej också, så att personerna vandrar omkring i städer, i byn och i omgivningen liksom, och säger hej till varandra och lite sånt där, så att man märker ju liksom att de är inte där bara för dig, utan de är där runt omkring dig liksom. Så det är lite Sims över det hela på det sättet. Och så ska man ju försöka, självklart, du har en sån här, en tab i ditt inventory, du har en social menu där du ser liksom, så här många hjärtan har den här personen, alltså så här mycket gillar den här personen dig. Och då kan vara både romantiskt men också vänskapsaktigt liksom. För du kan ju inte romansa, som det kallas, i alla karaktärerna, att du har, jag tror det är 5 eller 6 tjejer och 5 eller 6 killar, jag kommer inte ihåg, det är samma nummer i alla fall. Och det är något som är väldigt intressant är det att i Harvest Moon, det är ju japans, det är väldigt traditionellt, väldigt mycket sådär, så det, där har du, är du man så är det kvinnor som gäller, är du kvinna så är det män som gäller. Här i, du har inga sådana boundaries, här kan du romansa vem du vill, vare sig han är man eller kvinna. Så att det har ju varit väldigt stort. Plus att det är till PC också. Kontrollerna är väldigt solida, tycker jag i alla fall. Något som har, och det är något som jag saknat väldigt mycket, för Harvest Moon har ju alltid varit till antingen Nintendos baskonsoler eller handhållna. Jag tror den senaste som kom var till 3DS, tror jag. Så att Så att det har alltid varit just de kontrollerna. Här använder du alltså WASD och mus. Okej. Okay. Så du har lite mer kontroll över karaktär. Du kan också koppla in en handkontroll och spela. Jag har inte testat med det än, men jag tänkte göra det och se hur det känns. Mm. Men jag tror nog faktiskt att jag vill spela det här med mus och tangentbord. För att det ger en viss frihet och lite mer precisionskontroll också över hur du gör saker. Speciellt när det gäller att till exempel när man ska vattna sina grödor till exempel, så kan du hålla inne musknappen och dra den runt, och då för du har en indikering om vilken ruta du pekar på. Mm. Och så drar du bara runt liksom, så du behöver okay. inte. Hur ser det ut med längd, alltså längden på spelet? Ja, men det här känns ju som ett spel som du kan köra i vinlighet, eller? Det är typ det. Han som har spelat det här, det är skapat av en person, Concerned Ape, och det är Chucklefish Productions eller vad de heter, de som har gett ut Starbound och Terraria tror jag. Så att det är inte de som har skapat det, vilket det är flera stycken som har tagit fel på att det är det. Men det är de som ger ut det. Medan det är Concerned Ape, en snubbe som har gjort det här spelet, och han har ju hållit på i flera år med att göra det här spelet. Så att nu kommer jag av mig. Vad var du frågan? Ja, det är ett spel som kan spelas hur länge som helst? Han har sagt då att du kan fortsätta i all evighet, i stort sett. Jag vet inte om det han hade satt någon gräns, men det finns ju en main story så att säga. Men där du får välja lite själv, och sen har du ju liksom din personliga story också, bygga upp din farm, gifta dig om det där du vill, få barn liksom och så här. Men du kan ju fortsätta väldigt länge utefter det. Jag är fortfarande inne på första säsongen, så att jag har inte kommit så jättelångt än. Jag satt och spelade igår i 8-9 timmar kanske. Så att det vart en liten stund. Jag slutade spela typ 26 på morgonen, så det var bara shit, vad är klockan? Så det är ju ett jättegott tecken liksom, när man som för mig, för Civ eller vad det må vara, man sätter sig, kör en liten inom situationstecken stund och kollar på klockan, och då har det gått 9 timmar. Jo. Mm. Det är ju så här, alltså när det kommer till själva gameplayet i spelet, så är det väldigt beroendeframkallande nästan. Du får ju såna här rewards hela tiden när du gör saker. Det finns några quests också som du kan göra och lite sånt där, men mycket av det som du får är ju liksom att du springer runt och du plockar grejer, du säljer dem, får pengar, köper nya grejer. Och så här, så det finns ju alltid progression i spelet hela tiden, även om det tar en stund hela tiden. Om jag tänker just, för du snackar lite om grafiken, hur ser det ut med ljudbilden? Har den så här skön atmosfärisk ljudbild? För det jag känns varit, som spelet så här avslappnande liksom. Alltså det är ju bra musik. Den har, jag tror det är 2 timmar unik musik i spelet. Mycket av det är ju loopande, för att det är liksom väldigt klassiskt liksom, att det loopar in med vissa områden och så här, så att det, men jag har inte lyssnat så jättemycket på musiken. Nej. För att jag är en sån där person, jag drar ner musiken till minimum och så slår jag igång någonting på andra skärmen. Men när det kommer till själva ljudet, för att jag har ljud igång dock liksom, från spelaren, för det är ju sounds liksom, som när du går och slår och liksom sådana saker, och det är väldigt nice. Det är väldigt, det påminner extremt mycket om originalet Harvest Moon, alltså även i själva liksom sound effects och sådana saker. Så att den tilltalar väldigt mycket av den här nostalgikänslan för folk som faktiskt har spelat de tidigare spelen i Harvest Moon. Medan jag är säker på att det drar in nya människor också, bara på grund av hur det är liksom. Så för det är väldigt bra. Musiken är härlig liksom, den är lite upbeat liksom och lite så här, trevligt, men den är väldigt ambient liksom i bakgrunden bara, så att det är ingenting som man direkt sitter och lyssnar på aktivt liksom, utan det är någonting, det är i bakgrunden bara liksom, okej, okay. Så det. Om du då summerar lite med lite pros and cons och vem den här vänder sig mest till för spelartyp. Jag har inte hittat några cons än så länge egentligen. Jag har inte spelat allt för länge. Alltså, spelet är ju uppdelat i 4 säsonger. Alltså, du har vår, sommar, höst och vinter. Och det är ett år då. Mm. Så att jag är fortfarande på våren. Så här, första året. Så att, jag har inte kommit så jättelångt. Jag har inte stött på några buggar eller något sånt där. direkt. Det har varit några gånger kanske. Det mesta jag har stött på är väl det att musen ibland, när jag håller inne för att vattna eller något sånt där, så är den lite unresponsive ibland. Mm. Men det är inte hela tiden, så jag vet inte om det är min mus eller någonting annat. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt, för det är väldigt nischat det här spelet ändå. Har man spelat något av Harvest Moon-spelen och tyckt att det var intressant, så är det väl värt att kolla ut det här. Tycker man om att bygga saker, tycker man om liksom saker som Minecraft lite sånt där, och bygga saker, så är det ju väl värt att kolla också, se om det är någonting. Gå på YouTube, kolla. Nördliv har, på Nördliv YouTube kommer vi ha gameplay som jag spelar in, så det kommer finnas i det, bara att kolla. Troligt, kanske till och med när den här avsnittet är ute. Så det är bara... Den här fanns på Steam, var det va? Steam, det är, jag tror den kostar 14,99 är det, på Steam. Det är 13,99. Är det 13,99 till och med? Ja, okej. 13,99, så det är vad? 140 spänn ungefär. Så det är inte allt för dyrt. Det är många, många timmar av trevligt spelande. Och jag rekommenderar det starkt, gör. Kul. Men där har vi det. Stardew Valley. Steam-spel. Och då hoppar vi över till Kalle. Och vi kan väl innan så här säga att nu kommer vi spoila här på Dark Souls. Dark Souls. Är det så att ni att ni fortfarande står precis inför att få spela klart där, så då hoppar ni fram ett par minuter. Ja, finns det en story? Trots allt så finns det. Den levereras ju väldigt sparsamt genom liksom föremålsbeskrivning och väldigt få cutscenes. Du har ju intro cinematics som förklarar liksom vad har världen varit, och ja, i helhet så för länge sedan så härskades världen av en massa drakar, och så var det en drake som förrådde alla drakar, och sen så kom det en massa gudar och dödade dem. De gudarna som är kvar har mer eller mindre, de säger typ något stil med de förtjänar sin plats längre. Och tiden med det kallas Age of Fire, den är på väg att ta slut. Och här ställs man då inför ett val. När man har slagit alla bossar, man har slått den sista guden, så får man välja antingen så fortsätter vi då. Vi väljer att liksom förlänga The Age of Fire. Eller så får man välja att bli Dark Lord får man välja. Och först då tänkte man, då har man ju ett gott och ett ont slut. Men nej, så lätt är det inte. För att grejen med Age of Fire är att den är inte oändlig. Den kommer alltid ta slut. Så antingen om du väljer att förlänga Age of Fire, så du kommer bara liksom förskjuta det oundkomliga till slut i alla fall. Så det tyckte jag var väldigt fint gjort liksom, så här. Ja, du kan välja att bara liksom pang på, nu är det jag som härskar här, Age of Dark, fuck you all. Eller så offrar du dig själv och så förlänger du det lilla lite det, ja, vår, ja, Age of Fire lite till så där. Och det tyckte jag, det var oförväntat faktiskt. Det passar in i det hela med Mr. Dark Souls. Det gör det verkligen. Och jag tyckte det var riktigt, riktigt, riktigt bra gjort faktiskt. Passar in i den här känslan av misär och förtvivlan och hopplöshet. Att men allt gott kommer att ta slut. Och sen kommer allt som bli, man vill ha alltså. Ja, sen kommer det bli misär och elände och lidande. Precis. Jag tycker det är jätteintressant att ta just upp storyn i Dark Souls. För är det någonting som folk pratar mycket om, är det själva nötandet i gameplay, grindandet eller vad man ska säga. Men just att kunna ta och berätta just om storyn, det känns lite ovanligt. För det är ju någonting som de flesta, inte alla, men många av de som spelar Dark Souls har jag fått känslan av liksom, de kör för att mangla. Ja, liksom. Absolut. Alltså, du får inte någon bra blick över vad som faktiskt för sig går, som jag pratade om förra veckan där, att när jag kom till den brytpunkten, det var lite strax efter det, och sen så slog jag en boss, och så träffade jag på en NPC som förklarade lite grann, och sen så träffade jag på en till NPC efter det som förklarade lite extra, och då bara aha, det är så det här allting hänger ihop med det man fick se innan spelet började, allt sånt där. Så att, och det tog mig säkert 25 timmar att ta mig till den punkten där man fick en viss förståelse. Så de som har spelat kanske 10 timmar in, 15 timmar in och bara varit i liksom det här lilla typ startområdet, de har ju liksom ingen aning om vad som först går i sin helhet liksom. Så att det, nej, alltså, det passade verkligen in, och det var, jag tyckte det var smart gjort, för det är så här, vänder ju lite upp och ner på det här med att det ska vara någon slags moralsval, antingen så är du goody two shoes eller så äter du barn till frukost. Utan det är liksom, vad sa du, äter du barn till frukost? Jaha. Så som man gör. Precis. Äter barn till frukost. Jag har dem med fil och lite jordgubb, jordgubbsylt. Nom nom. Alltså det finns inte mer att säga där egentligen. Alltså det spelar ingen roll vad du väljer. Det går ändå åt helvete. Det går åt helvete i alla fall. Ja. Då så. Men ja, där har vi en liten mild spoiler då, kan man väl säga, för Dark Souls. Ja. Ja, man, det är fortfarande värt att spela, för att upplevelsen i sin helhet kommer ju från gameplay och döda alla jävla irriterande bossar. Här har ni slutet på spelet. En liten mild spoiler bara, men här är slutet. Ja, jag tänker just mild, för de flesta som kör där, de skiter i storyn, tror jag. Ja. Ja. Så. Nej, men just att Dark Souls, som du säger Carl, har ett väldigt intressant sätt att berätta sin berättelse. Alla Dark Souls stämmer här, för att det är de här små hintsen som man måste hålla ögonen öppna för, annars missar man dem. Jag tycker det är väldigt smakfullt och bidrar en hel del till den här mysticismen som omger spelen. Precis. Det är många saker som hålls, liksom, det är saker som inte förklaras i alla fall. Alltså, som du spelar ingen roll hur mycket du letar och om du ens kollar upp det på nätet, det är ingen som vet, för det är bara spekulation allting. Man tror att det är förmodligen så här eller så här, men det spelar ingen roll. Så finns det en jättedjup och jätteviktig förklaring till varför det är som det är. Eller så var det någon av spelutvecklaren som tyckte, hörni grabbar, jag har en cool idé. Nu ska vi mindfucka våra publik riktigt, riktigt hårt. Ja! Kan man så ska man, eller? Ja, precis. Nej. Från ett mindfuck till ett annat, tänkte jag säga. Nej. Vi rundar av spel i fokus där, helt enkelt. Och så går vi vidare. Och då kommer vi in på utmaningen. Och ja, i utmaningen så utmanar vi ju varandra på olika spel. Dels för att skapa lite underhållning för er som lyssnar då. Men egentligen för att vi själva ska få lite att bita i, helt enkelt. Kanske prata om. Och den här veckan så är det ju faktiskt Rob som ska utmana någon. Och han ska utmana någon på något roligt spel som vi då följer upp på cirka 4-5 veckor framåt. Så Rob, om vi börjar med, vem är det du ska utmana? Vi har ju några stycken här. Lotta utmanar ju mig, så det går ju inte riktigt. Det känns lite orättvist. Fredrik och innan det, det är också lite nära. Men de enda egentligen jag kan se här är ju egentligen Danny och Carl här. Det är de som jag ser som är tillräckligt långt borta liksom, som behöver en liten utmaning. En liten dask i skallen liksom, så här, med lite utmaning. Daska mig i skallen, du får två tillbaka. Och jag tror nog att, inte för att han hotade mig sådär just nu, men det får nog bli Carl faktiskt. Ingenting att göra. Jag är så nära att ändra mig där till han. Jag är så nära. Se barn, hot hjälper. Uppenbarligen. Intressant. Då är det alltså Carl som ska få ett roligt spel här framöver. 5 veckor framledes. Men Rob, vad är det för en spel som Carl ska få njuta av? Jo då, nu du Carl, nu du din jävel, nu är det dags. Det är dags här. Nej, riktigt så elak. Jag är på kanten av mitt sätt. Riktigt så illa är det inte faktiskt, måste jag säga. Jag tänker utmana dig på ett spel som heter Startopia. Jag känner igen det här. Startopia. Ja, vi har pratat om det. Låt mig googla. Podcasten för. Finns på Steam. Jag kommer inte ihåg hur mycket det kostar. Jag tror det är... Jag äger det själv, så att... Det kostar så mycket som... Ja. 599. 599 på Steam. Så att, yes. Det är kolla, inte... jag har det redan. Du har det? Jag tror det. Jag har det redan. Har du spelat det då? Nej. Okay. Perfekt. Jag köpte det för ungefär ett år sedan. Ungefär ett år sedan? Men, ja. Jag hade det som ett av spel i fokus för 2015-02-26. Vad kul. Okej, men då så. Då blir det alltså Startopia. Låt oss installera. För Carl. Som vi återkommer till om cirka 5 veckor. Kul. Och det innebär också att nästa vecka, då är det Carl som ska utmana någon på ett härligt, explosivt, underbart, fantastiskt spel. Danny ska spela färdigt Dark Souls 1. Ja, det var bra att du nämnde Danny där. För det får mig osökt att tänka på utmaningsuppföljningen. Vi ska faktiskt ha vår andra utmaningsuppföljning. Och då är det ju då, Danny. Du fick ju Primordia av Rob här för 5 veckor sedan. Som du har tagit dig an. Och då börjar vi med just spelet fråga. Primordia, vad handlar det om? Primordia är ett postapokalyptiskt spel där mänskligheten har dött ut och världen bebos av robotar helt enkelt. Och vi följer våran huvudkaraktär Horatio Nullbilt och hans lilla kompanjon Crispin Horatio Bilt. Och Robert kommer snart säga, ja, vi ser här att man kan ju se vem som har byggt dem, för att de har ju namnet till den som har byggt dem i efternamnet. Så till exempel Crispin heter Horatio Bilt. Och Robert sa att här på en annan grej, så att vi vet vem som har byggt Horatio, som han heter Nullbilt. Så man vet inte riktigt vem som har skapat honom. Men kort och gott, de bor själv ute på ett kraschat skepp ute i ingenstans och lever sitt lugna lilla stilla liv med att åka omkring och plocka nya delar till skepp och bygga upp det, tills en dag det kommer en stor elak robot och snor deras energikälla. Och där börjar spelet egentligen med att man ska försöka ge sig ut och försöka återta sin energikälla. Kort och gott. Vad är det för något typ av spel det här? Det här är ett peka och klicka äventyrsspel i den sanna klassiska med att peka och klicka. Mm. Klicka på allt som finns och hoppas på att du hittar någonting, mer eller mindre. Hur är just med visuella och audio så att säga? Hur ser det ut med ljud och bild? Bild är ju väldigt så här retro-stuk. Det är väldigt pixelaktigt. Jag kommer inte ihåg, vad var det du kallade det för någonting, Robert? Det är ju något speciellt, den här typen av stil. Jag kallar det för, det är en subgenre inom PE-klicka-genren som är, det är alltså retro. Bara. Ja. För att om vi säger så här, det är väldigt pixligt. Det är, spelet i sig, intro biten man är väldigt brun-orange när man är ute i en öken. Men jag tycker det ser visuellt intressant ut. Ljudbilden är väldigt bra. Det är voice-over, så att det är inte bara sitta och läsa text, utan de pratar konstant. Och det är väl en av de starka bitarna i spelet, för att det är väldigt rolig dialog de har i spelet. Det är väldigt mycket bantering mellan Crispin och Horatio, helt enkelt. Vilket tillför väldigt mycket. Eller man klickar på någon gammal grej. Han bara, men det där är ingenting att ha. Och sen kommer Crispin med någon rolig kommentar. Han är liksom the funny guy. Våran comic relief. Är det lite så här torr brittisk humor i det liksom? Eller är det mer åt Monkey Island, den här amerikanska knäppa humorn? Lite blandat. Väldigt verbal humor är det ju. Så att det, jag tror väl kanske det är lite både och. De säger lite roliga saker, men de säger lite torra, väldigt mycket torra saker också. Jag tror en grej är liksom, men den här roboten, men den är redan plockad rent, för att den tog jag liksom ironichippet ur, och kommer liksom Crispin och han bara, det fungerar jättebra. Man bara såg vad du gjorde där. Jag såg precis vad du gjorde där. Hur rolig man får vara. Hur ser det just med som är den bästa? Precis. Hur ser det ut med just återspelningsvärdet av spelet och längden i spelet? Vad sa du, Robert? Du hade spelat här i 9 timmar eller något sånt där när du spelade här i runda drag eller något sånt där? Det var väl något sånt. 6 timmar har jag på. 6 timmar. Jag vet inte hur många timmar jag har spelat, för jag har spenderat väldigt mycket tid på att klicka runt. Men att vad jag har förstått så finns det olika slut i spelet beroende på hur man gör vissa grejer. Så det finns ju återspelningsvärden för att se vad man kan få för olika endings på det hela. Eller hur man kan lösa saker och ting på ett snabbast enklast sätt. Okej, okay. Hur är det med just själva gameplayet då? Alltså just det här med hur det flyter på, hur är kontrollerna, är det lätthanterligt i gränssnitt och så vidare? Och är det roligt att spela i själva mekaniken så att säga? Det är väldigt simplistiskt. Du har högst upp, när du drar upp musen högst upp, så får du upp en bar där du har karta, inventory och options och sånt. Så det är väldigt enkelt att komma åt sina grejer. Och det är väldigt enkelt. Det är liksom, du högerklickar på ett objekt, sen klickar du på ett annat objekt. Mm. Eller vänta. Ja. Och så kan man liksom försöka kombinera. Så att det är väldigt enkelt. Och ifall det är fel så säger man bara, jag förstår inte riktigt hur det ska fungera. Ifall det är rätt, och liksom bara, men nu ska vi ta och fixa lite grann här. Liksom, klick, klick, klick. Man bara, men det var faktiskt någonting jag kunde göra. Vilket har varit väldigt mycket av den tid ni har spelat det. Liksom, fungerar det här? Nej. Men nästa objekt. Något måste fungera. Väldigt klassiskt RPG-klicka. Plus att eftersom det är, som Robert säger, sådär retrostuk, så ibland är det väldigt svårt att se när det är ifall man bara tittar på själva spelet, liksom, det där kan jag använda. Det blir att man får dra musen ibland och liksom se att det står text där, då är det någonting jag kan interagera med, helt enkelt. Så sagt, klassisk pixelhunting. Precis. Vad sticker ut? Är det den här biten? Nej, det är inte. Så vi får helt enkelt bara klicka på nästa grej. Kan jag faktiskt påpeka att den är ju inte anpassad. Alltså, bilden är ju alltså, jag vet inte vad det är 600x800 storlek eller någonting på själva bilden. Så att den drar sig upp i fullscreen, gör den ju. Men det är fortfarande 600x800, så det är verkligen old school här. Man kan ju i option kan man lägga ett filter så att det blir lite smooth och sånt där. Inte för att göra allt för stor skillnad egentligen. Men att det finns, som man kan ändra på det. Så att det ser inte lika pixelaktigt ut. Mm. Hur är det med andra options? Jag menar, det är inte världens nyaste spel. Det är från 2012 det här spelet. Okej. Okay. Jag säger det är retro-biten. Mm. Alltså. Det är ett nytt spel. Det ser ut gammalt. Ja, men det är så gammalt. Det ser ut som det skulle varit gjort för 20 år sedan, på tidigt mitten av 90-talet någon gång. När de här spelen var i sin heyday liksom. Men att den har ju väldigt mycket modern grej som voiceover och sådana saker. Mm. Liksom, och att den har ju tagit... Man kan nästan säga att det är en combination av allting folk har lärt sig inom pick-and-click-genren liksom. Många av sådana spel som är för nu för tiden. Det finns ju hur många som helst som ligger i den här genren då, att de är gjorda så att de ser ut att vara gammal pixel art liksom från 20 år tillbaka i tiden. Men de är gjorda nu. Det kommer ut ett nytt spel i år som är gjort i den här biten, eller den här genren då. Så det är inte någonting som är gammalt. Plus att spelet har i sig ett smart inbyggt hintsystem, vilket är Crispin. Man kan slå av eller slå på den option, men att ifall man är fast, då kan man ju prata med honom, så kanske han ger en hint på vad man kan tänkas göra näst. Så det tycker jag är rätt kul att de liksom bygger in på ett naturligt sätt. Man väl klickar på honom, han bara, den här knappen du hittade, för att det skulle vara bra ifall vi skulle se, för att kunna hitta någonstans vi kan använda den. Ja, det där är ju faktiskt bra, för det får ju spelarna att faktiskt vara kvar i spelet, än att till exempel kanske hoppa ur och kolla en walkthrough eller något sånt där, att den verkligen fångar kvar den spelaren liksom. Och jag har ju faktiskt varit in på walkthrough, så ibland har det varit liksom, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, så där jag har klickat på allt, tycker man då, sen när man kollar man bara, okej. Just det, den biten jag inte, okej. Det är alltid så, man har testat, jag har testat allting nu, och så går man på walkthrough och så bara, okej, det var den enda grejen som jag glömde fixa. Ja. Och nu säger jag så här, jag har ändå klickat på de flesta grejer bara för att höra vad för roliga kommentarer de har, vilket är, som sagt, är en av de starka bitarna i spelet. Man ser, vad har han för kul att säga om det här? Det var rätt intressant. Okej. Vad ska kommer Crispin säga om det här? Aha, funny guy. Om vi då går mot lite avslutning då, just lite, några fördelar, några nackdelar och en lite generell summering då, vad du tycker och tänker om det. Fördelen voiceovern såklart, och det är väldigt välskrivna karaktärer tycker jag. Det är en intressant storyline, som sagt, robotar i wasteland med där människan har dött ut, och de har sin egna religion liksom, the story of man, och jag antar att man kommer under spelets gång kanske får reda på vad som har hänt. Man har en bok man hittar, det är liksom som deras bibel. Där det är liksom en liten kort historia, liksom hur den första roboten byggdes. Nackdel tycker jag att det är ju problemet är att man kanske inte alltid ser vad som är, man kan använda. Det är en liten nackdel. Men som sagt, ifall du drar bara musen över, så ifall det är något du kan använda, så står det liksom att det här är där. Liksom, till exempel Fallen Brick, då kan du plocka upp den ifall det inte står någonting skitigt. Den har jag för mig, jag kanske blandar ihop det, men har den inte så att man kan hålla in en knapp och då ser man några highlighter eller alla objekt som man kan klicka på? Det vet jag inte, för jag har inte läst några sådana grejer. Jag har bara startat upp spelet och kört. Jag vet att många nya spel har en sån funktion där du håller inne typ spacebar eller någonting och då highlighter, då lyser den upp alla objekt som går att klicka på. Men det kanske inte var det. Då får det, vi köra vidare och kanske testa det. Ja, men jag om får du testa när jag då, spelar vidare. Just, vad tycker du i slutändan då? Och vem rekommenderar du den för? Om du rekommenderar den, vill säga. Ja, jag rekommenderar för de flesta. Det är ett bra gjort peka och klicka spel. Det är intressant storyline som sagt. Och det, man är nyfiken på vad som kommer skall och vad det är för. Och det är en väldigt intressant värld också. Så att, jag tror att för de som tycker om lite äventyr och tycker om bra storyline, så rekommenderar jag här. Och för de som vill peka och klicka, stark rekommendation där också. Jättekul. Men där har vi ju Primordia, ett originellt peka och klicka äventyr i sann anda, som dock är nytt ändå. Så det är alltid någonting. Och där ser vi lite av finessen med just utmaningen. Här har vi låtit Danny ta del av ett spel som han kanske inte hade tänkt ens ta upp. Men ändå, nu sitter han här och fått en helt ny upplevelse. Och apropå upplevelse, nästa vecka så är det ju faktiskt så att då kommer vi följa upp på Kalle som har spelat Chrono Trigger. Det ska bli intressant. Och än en gång, idag så blev då Kalle också utmanad att ännu längre fram ta sig an Startopia. Bra. Och jag kan väl avslutningsvis på just utmaningen bara säga det här. Är det så att ni där ute har lite spelförslag som ni tycker någon i gänget ska ta sig an, maila då in till oss på info@nordlivpodcast.se och säg, jag skulle vilja se Fredrik spela Dungeons and Dragons brädspel framför kameran. Japanska dating simulators. Yes. Vi vill se Lotta spela Dead or Alive Beach Volleyball. Oh. Ja. Välj vilken karaktär jag vill. Det skulle passa. Då så, men då hoppar vi vidare. Och då hoppar vi in på spelnyheter. Och även om vi är på nyheter nu, så börjar vi med något som var egentligen aktuellt förra veckan, men som inte hanns med. Och det är just att Rob, du var ju på Press Day Stockholm, det här eventet. Yes. För indieutvecklare svenska. Och just för att få lite bild av vad du tyckte och tänkte och vad du såg och lite, vilka spel som du kanske kände var lite extra intressant, om du har lite anteckningar, så kan vi gå in där lite. Till att börja med, det här Press Day Stockholm, det var första gången du var där, antar jag. Jag vet inte om det har varit tidigare. Jag vet inte om det har varit någonting tidigare sånt, men det var ju alltså, det var inte en konferens, det var alltså en showcase helt enkelt egentligen. Du var i en liten restaurang så här, mitt ute i Vision. Nej, det var inte. Det var alltså inne i Stockholm, men det var lite off the beaten path. Det tog mig en stund att hitta det. Jag gick runt lite så här, vad fan är det någonstans? Men jag hade typ bara varit i det där stället i Stockholm en gång, så hittade inte riktigt. Jag stod där med Google Maps. Jag vet inte var det ska någonstans. Till slut kom jag, hittade jag dit, och så var det var så inne i det var ett hus eller lite så här restaurang så här. Du kom in, de fick checka av att jag var där. Ja, du, okej, vi vet att du är här. Så man var tvungen att RSVP-a innan. Ja. Du kom dit och sa Rob Larsen, representant för Nördliv. Nej, de frågade, vad heter du? Robert Larsen. Ja, okej, men gå in. Så det var lite exklusivt då. Det var lite exklusivt liksom, så här, oh yeah. Vad var det de hade där då? Det var rena spel, alltså indie-spel. Jag tänkte sätta då scenen lite. Ta det lugnt, Fredrik. Mm. Nej, men jag kom in där och så ser man folk liksom millar omkring lite, och det står datorer lite här och var runt där det, man ser distinktivt att det är väldigt mycket spel på gång här. Så att jag gick runt och kollade lite på några av dem. Det vart mer och mer packat ju mer ju längre jag var där. Det höll ju på i över 6 timmar gjorde, eller i 6 timmar gjorde. Mm. Det var några som drack också. Jag såg några ölflaskor framåt kvällen där. Vi fick lite mat också, så lite så här tilltugg, små grejer, så här mini-kishes och lite sånt där. Det var lite gott så här. Och serverades vatten också. Det var väldigt trevligt. men det var flera utvecklare, alla de var svenska utvecklare förutom en, varför vet jag inte. Jag tar upp den sist för att det var, så här, den var lite rolig. Det första spelet som jag kollade på var ett spel som jag hade kikat lite på innan jag såg en trailer och lite sånt där. Det hette 20,000 Leagues Were Above the Clouds. Just det. Och de hade ju demo lite där man kunde få kolla på. Det såg, det är enormt. Det är riktigt nice. Det är riktigt, riktigt nice är det faktiskt. Jag måste säga att det är steampunk. Alltså det har ju steampunk egentligen... Sky Pirates. Steampunk, ja, fast det är inte Sky Pirates. Man kan vara en Sky Pirate om man vill, men det är inte så min grej är, utan det är, men det är steampunk skyships är det definitivt. Det var, och karaktärsdesignen på folk som man möter och sånt där var enormt trevlig. Alltså, så tog och tittade på det, jag bara oj. Dialogen var lite rolig också, även fast jag skimmade över den väldigt mycket när jag satt där, för det var första spelet som jag stressade, som jag spelade, och jag kände mig lite småstressad. Jag är inte så bra med folk heller, så att, vad var det för någon typ av spel då liksom? Var det, alltså, det är, eller vad? Har man spelat Sid Meier's Pirates lite, så är det liksom, du har ett så här skyship, ja, ett flygande skepp med alla Final Fantasy 9 sådana skepp liksom, som du har ett sånt, du flyger omkring, det finns så här Sky Islands, flytande öar som flyger omkring, de har lite supports och sånt som man åker till, och man kan få quests och grejer, och man åker runt, och det finns så här clouds som man kan mina, det är så här gaser typ som man, och lite så här andra debris som flyger omkring som man kan skjuta sönder och lite sånt där, och så stöter man på andra skyships som man kan, antingen som är pirates eller vad som helst, och så kan man skjuta och spränga dem eller borda dem och lite sånt där. Det, allting är gjort utifrån, så det är lite mer, det är inte så att du går in och liksom är en person, utan du är alltså det här skeppet så att säga. Och, det låter jättemysigt. Det är, alltså det finns en trailer för dem, jag kommer fan inte ihåg vad de heter nu bara för det. Jag har en hög med visitkort här har jag från, ja, det är ju bara att googla på 20,000 Leagues Above the Clouds så kan ni säkert hitta det. Hur pass färdigt är det spelet nu? Jag för mig att de sa att nästa år kanske. Jag kommer inte ihåg, jag borde ha skrivit ner det, men jag var så dålig på, jag är så dålig på att komma ihåg såna här grejer. Jag, det tar sig nästa gång, och då kommer du vara veteran, vet du. Ja, eller hur? Men det här spelet är ju alltså väldigt välarbetat. Jag träffade de här grabbarna på Närcon för 1,5 år sedan. Och redan då så hade de en väldigt välspelbar beta som man fick testa. Jo, nej, men de hade ju liksom, jag spelade aldrig hela själv, gjorde jag inte, den som de hade. Men jag spelade en bra bit, en liten bit in, gjort mitt första quest och lite sånt där, och hamnade in det, och jag såg några andra som spelade sen, och man får, den tar ju, betan tar slut ungefär där man, för att det kommer ju upp så här klor sen som drar ner under clouden, så att man, jag såg en, att man åkte ner under molnen, och så virvlade det runt lite så här, och där tog det slut. Men jag för mig att de sa nästa år, tror jag de skulle släppa det. Det, alltså, det är väldigt stilistiskt, det är väldigt, jag tror att jag använder det ordet väldigt ofta nu för tiden. Jag har lärt mig ett nytt ord, så därför vill jag. Men det är bra, det är bra. Årets ord. Ja, det, alltså det, de noterna jag har här är det är väldigt vackert, är det. Det, alltså det är väldigt, väldigt vackert, är det. Du har de öarna och det är liksom så här, stilen har de gjort väldigt steampunky, och vilket ser väldigt snyggt ut. Du är ju lite pirater och lite sånt där som springer och flyger omkring, och man kan ju vara lite sån själv, fast det är inte riktigt det som är meningen med spelet, så vet jag förstod det som när jag pratade med dem. Du kan ju trada med, det är lite, det är väldigt så här, det är pirates, jag tror de sa att det var en av inspirationerna till och med till det här, var att för du kan trada mellan olika så här skyports, kan du göra. Och då kan du köpa typ socker på ett ställe där det är billigt, och sen kan du sälja det dyrt på ett annat ställe och sånt där. Så det är mycket sånt fram och tillbaka, så mycket trading och sånt som är fram mellan där. Och sen så, för de pengarna kan du sen uppgradera ditt skepp då. Du kan få, du kan ändra, du kan köpa nya skepp som ser annorlunda ut. Du kan ändra färgen på typ ballongen som är på skeppet liksom. Och så här, så det, och sånt. Så det var väldigt, det är väldigt mycket sånt. Och de sa, jag fann att de sa att de har mycket av core mechanics som är klara där, men själva storyn och det är det som de inte har lagt in. Okay. Om vi då speedar vidare, vad har vi mer för några spel som du anmärkte på? Sen har vi ett spel som heter Future Unfolding. Det är ett sådär, det är ett sådär spel som bara skulle kunna vara ett indie-spel, kände jag direkt när jag plockade upp det. På ett bra eller dåligt sätt? Nej, alltså det är ett bra sätt. Jag menar det som en komplimang liksom. Det är för att det skulle aldrig funka som ett sånt här AAA-spel liksom, för att det, det, jag tror det inte är någonting som någon sån här stor utvecklare skulle satsa på heller. För att vad du ser är att du ser uppifrån, direkt uppifrån, du är en liten snubbe liksom så här, som vandrar omkring i stor skog uppifrån. Det är enormt, så här, stora vibrant colors liksom, mycket färger i det här spelet, så enormt mycket färg. Och du vandrar omkring i den skogen, det är inte så att skogen stoppar dig överhuvudtaget, man är så van vid, jag vet att jag sa det, pratade om det med utvecklaren, att vanligtvis så brukar man ju se en skog som någon form av barriär eller någonting sånt där som man har, för att den används ju väldigt mycket som en barriär, att det här ska du inte gå liksom, här tar det stopp, gå inte vidare när man ser massa träd så här överallt. Här så är det inte så, du kan vandra runt mellan träden, de liksom, man ser hur liksom de pushas isär lite så här, när man vandrar omkring ibland dem liksom så här. Så det, du har ju liksom en path du kan gå, det finns ingen tutorial i spelet, utan det är väldigt mycket så här. De sa att det var väldigt old school mechanic, var det, så här gamla spel där de inte hade någon tutorial liksom, utan du kastades bara in i spelet och var tvungen att lista ut själv hur det funkade. Men med modern grafik, det finns ingen HUD överhuvudtaget. Du får en karta, du kan klicka upp en karta och så du ser vart du har varit men för att det är ett väldigt stort spel, jag vet inte om det var procedurally generated, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men du vandrar omkring i den här skogen, du stöter på lite monster som du måste springa därifrån. Du har en grej där du kan sprinta via en du kan sprinta med en knapp, och sen kan du göra någon form av, jag kommer inte ihåg vad det var, för det var någon form av annan grej som gjorde att du, eller om det var sprintgrejen bara, så fick du lite färg runt omkring dig, och så när du gick på vissa vissa ställen så kom det upp grejer, man fick lösa lite mysterier och lite sånt där. Så att jag kommer faktiskt inte ihåg om det handlade om någonting. Det fanns ju en story, men den är väldigt minimalistisk liksom, så det är mer en upplevelse det här spelet, att springa runt i det. Men det är enormt vackert där. Det är så väldigt mycket färger i det här spelet, så att jag varit lite så här, nästan lite blind på det hela, för att man blir, det var så mycket på en gång, och man är inte riktigt van vid det. Kul. Vad har vi mer för något skoj då? Sen har vi ett av dem som jag verkligen gillade, som heter Cathy Rain. Och det är ett, det är också så här old school retro point and click adventure gamer. Det är ett mysteriespel. Du spelar som Cathy Rain. Hennes farfar eller morfar har dött, och hon är där på begravningen, så dras hon in i ett litet mysterium då, för hon blir lite så här private detective liksom, och så springer omkring och löser lite mysterier. Det är verkligen, det är samma stuk som Primordia, i det att det är den här old school retro grafiken men med moderna kontroller dock. Och här har du också så att du kan klicka på det mesta. Jag gick in i ett rum och hovrade jag över allting, så kunde jag klicka och fick en liten kommentar liksom om varje grej. Det fanns också en knapp som du kunde hålla in, och då visade den upp alla saker som du kunde klicka på, vilket var väldigt trevligt eftersom det var så många. Så då såg man hela skärmen vart full med text istället, så man bara oj shit, här fanns det grejer. Dialogen var ganska intressant också, det var lite roligt och lite sånt där. Det är ett mer seriöst spel. han som var där och utvecklade, han hade det bästa skägget där i alla fall. Säga. Bästa skägget. Oh. Bästa skägget, stort skägg. Verkligen bra. Alltså det spelet är ett av de som jag ser fram emot verkligen, för jag gillade verkligen hur det såg ut. Och det ska vara voiceovers också. Det var ingenting jag fick höra, för de skulle börja med det veckan efter. Så förra veckan skulle de börja med inspelning av voices. Så han personen som har gjort Blackwell-serien, det är också en sån här samma typ av spel, han skulle hjälpa dem med det. Så de hade alltså kontaktat honom. Det var lite intressant tyckte jag. Så att, eller fram att de sa senare i år skulle det komma ut det här. Okay. Så att det, jag ser verkligen fram emot det. Sen har vi ett spel som jag kikade på förut faktiskt. Jag tror vi nämnde det någon gång till och med. Och det är Elle's Heartbreak. Ja, just det. Ja. Och det spelet är alltså... en av mina noteringar här är väldigt coolt. Är det. För att det var alltså, det är isometrisk vy, det är ute redan, så det är bara att gå och köpa. Men det är så här, isometrisk vy, det är, men du kan dra runt i kameran, så att du kan dra den runt liksom, vilket är väldigt ovanligt i sådana spel, när man ser upp så här, den vyn liksom. Och den stora grejen med det här är ju det att när du kommit in en bit i spelet, så får du en grej som gör att du kan hacka objekt. Och du kan hacka vad som helst i stort sett. Och du kan hacka en lampa. En lamppost. Och så får du alltså källkoden för den, så du kan ändra så att den blinkar eller gör olika grejer, ger en dialog när du klickar på den. Han aktiverade den här grejen i första scenen. Den är inte meningen att man ska ha den. Jag har alltid velat snacka med en lyktstolpe faktiskt. Ja, nej, men han aktiverade i första scenen, vilket är inne i huvudpersonens hem då, som han börjar i. Jag vet inte om han kommer tillbaka lite senare, men jag tror inte det. För det är inte meningen att man ska kunna hacka grejer där. Men alla sakerna har ju en sån grej. Så jag hackade en whiskyflaska så att den gav mig typ så här, så att jag började, om jag drack av den så började jag lukta riktigt illa. Så jag ändrade hur mycket den gjorde att jag luktade. Som i verkligheten alltså. Ja, precis. Så att jag luktade extremt illa. Och sen så var det någonting, jag tror att jag hackade en tårtbit så att den skulle ta bort lukten. Och sen så hackade jag en diskho med någon kod som han gav mig som gjorde att den scramblade koden så att den inte funkade längre. Du kan hacka dörrar så att de leder dig någon annanstans. Så kan du destinationsnamnet på ett annat ställe, så kan du hacka en dörr och få den att leda dit. Alltså det skulle jag gärna skulle ha IRL. Ja, precis. Men det här är alltså så att han sa det att det är ju väldigt, alltså jag tittade på koden och det är liksom det är alltså det är kod är det. Det är else och if, det är for loops, det är allt möjligt liksom. Du kan göra vad du vill. Det är ett fullfledged, du kan koda vad som helst liksom. Och det var det för språk? Jag vet inte, det såg bara väldigt, det såg ut att vara kanske C-sharp eller något. Det var den typen av som det såg ut som, och med funktioner och sånt där. Så jag pratade med honom och frågade liksom så här, alltså, kan man göra det mesta liksom? Du kan göra vad som helst i stort sett i det här spelet, alltså med de här, du kan få dem att göra grejer liksom, loopa saker, få det att få fram, så länge du kan koda och spelet känner igen syntaxen liksom, så kommer det funka. Och jag frågade honom, men kan inte det förstöra spelet, break the game liksom? Och det är så han sa, jo det går ju att göra det. Du kan ju faktiskt komma till en punkt där du kan komma vidare för att du har hackat någonting och förstört liksom någonting och sådär. Men han sa att det är en risk de var villiga att ta för att ha en sån, för att ha det här liksom, det här spelet. Och det var alltså jag har ingen aning om vad storyn är i spelet. Helt ärligt. Men bara av den här biten så känner jag att jag vill ha det här bara för att kunna hacka eller lyftstolpa. För man kan hacka, det fanns ju sådana här bankautomater och sådär, så du kan hacka dem och ge dig pengar till exempel. Så ja, det låter var... ju i alla fall som att det finns en hel del riktigt intressanta upplevelser på det här. Om vi då tar och summerar upp just själva hela fadrullan här. Det fanns säkerligen fler spel, men du kan nämna bara spelnamnet. Vad var det för något spel? Nej, jag hade ett som jag ville verkligen nämna här, och det var ett spel som heter Wrestling. Och det är ett lite partyspel. Kort, vad är det för något typ av spel? Det är ett partyspel här. Du ska wrestla med andra. Det är typ Atari-grafik är i en boxningsring, ja, typ, och du ska ta ut de andra spelarna. Det var skitroligt, det var ett av de roligaste spelen där alltså. Men det är verkligen ett partyspel, för jag kan inte se att det skulle vara så roligt att spela själv. Men att spela med tre andra pers, vilket är fyra i max då, var enormt roligt. Vi uppmanar alla där ute att googla på det här och ta en titt, för jag tittade också lite på det, såg kul ut faktiskt. Dina det intryck låter som en livepodd. Precis, dina intryck då från den här eventet, om du summerar upp lite just vad du tycker och tänker och så. Alltså jag tyckte det var väldigt intressant. Jag har aldrig varit på någonting liknande förut, eftersom jag inte är en spelutvecklare eller en speljournalist eller något där, så jag har aldrig varit på någonting, inte först nu i alla fall. Det är inte riktigt min miljö på det sättet att man måste socialisera med mycket människor. Så jag var tvungen att gå efter ett par timmar, för att jag klarade inte av att vara där längre. Men det var enormt intressant att prata med spelutvecklarna och se vad de hade att säga om spelen liksom och sånt där. Så man märkte ju liksom att det här var folk som verkligen tyckte om spel. Speciellt när jag pratade med de som hade gjort Cathy Rain, när jag pratade med honom. Och liksom jag nämnde flera PR-klickarspel som jag verkligen tyckte om. Och han bara, jo, precis. Liksom. Vi känner igen det liksom. Så att man mötte verkligen folk som hade liknande intresse som en själv ändå. Och man märkte ju verkligen att de tyckte om spel. Precis. Så det var... Just att få den där kontakten är jättekul också faktiskt. Och att och jag tror han säkert fann det jätteroligt också. Här har vi en kille som kommer in som kan just genren, som känner till titlar och som har någonting att ge just i utbyte mot hans titel. Jättebra. Men ja, jag tycker där summerar vi upp just Press Day Stockholm. Är det så att ni har några frågor angående mer specifikt, så får ni jättegärna mejla till Rob på rob@nordlivpodcast.se, så kommer han säkert ge lite mer på djupet om ni skulle vilja veta. Och vill ni skicka oss till fler såna här saker, om det är någon sådär som lyssnar, så är det jättegärna, vi kommer dit. Nästa gång kanske vi kommer allihopa också. Eller så kommer vi ha i Stockholms delen, då kommer Rob och Carl representera oss. Precis. Kanske där, kanske. Bra, men då går vi vidare till just spelnyheten, och vi hade tre stycken spelnyheter som vi ska gå in på. Danny, vad har vi först? Yes, jag vet att bäst jag säger det snabbt innan Lotta kommer att bryta in, för att vi kommer att prata VR, och vi vet hur Lotta älskar att prata VR. Men att vi börjar kort gått med att HTC Vive har vi äntligen fått en prisläpp i alla fall på den, och den kommer gå ut på $799, cirka 8 500. Nu säger jag här i förhållande, på måndag kommer vi få den korrekta priset på HTC Vive, eller den europeiska priset då, kommer de släppa på måndag. Så det här är ju liksom ett hum, men 8 500, så vi kommer ju räkna att det går runt om där omkring. Och för $799 så kommer man få headsetet, handkontroller, två stycken kablar samt två trådlösa Lighthouse-fyrar för att kunna se vart man är i rummet. Och så får man två spel också, Job Simulator, The 2050 Archives och Fantastic Corporation, Contraption. Vad tycker ni? Är det ett rimligt pris för det man får med? Nej. Jag kan ta då direkt jämförelse med för Oculus Rift, för 599 kostar det då, cirka 6,5 svenska kronor. Och då får man VR-sättet, en Xbox One-kontroll, kamera för rörelseavläsning och Oculus 4-kontroll och Eve, Valkyrie och Lucky's Tale som spel. Men vad tycker vi om prisklassen? Lotta, vi kan börja med dig, för jag ser att du sitter där och väntar. Ja, alltså man blir ju lite ledsen i ögat. Definitivt. Och jag tror att absolut som i början så är det ju egentligen inte den bästa arenan att skaffa dem. Med tanke på att det kommer att komma uppdateringar, även om de har varit, och nu gäller alla VR-headseten, även om de har varit väldigt länge i utvecklingen, så kommer det ju självfallet finnas grejer som man vill uppdatera till nästa version och så vidare. Dessutom så kommer ju priserna att sjunka så småningom. Men ja, Jag vill ju. Så att personligen så kommer det nog inte dröja jättelänge innan jag skaffar åtminstone någon av de här. Men ja, lite ledsen i ögat. Å andra sidan, det är ganska mycket ny teknik. Jag förstår att det är de ju första generationen. Det är, nu har vi, det intressanta i det här är väl egentligen att vi kan äntligen jämföra lite med de två. Och det är ju ändå att de har fläskat på lite grann i teknologin. Jag menar med just den här med Lighthouse 4 och så. Det har du ju inte på Riften. Så att det är cirka 1000 dyrare kan jag förstå jämförelsen i alla fall. Men än en gång, det är just det här priset. Det är ju svårt att tugga i sig 8,5 cirka 1000 liksom. Ja, så du kan få en i alla fall duglig dator för det. Mm. Men det är klart, ja, fan. När platt-tv kom så var ju det värt typ 20 000, 30, 40 när den första generationen kom, och det var ju skit idag jämfört med, men precis. Allting är ju dyrt i början, det är ju så, ja, tyvärr. Det var precis det jag tänkte säga, för det här tyst telefon. Det var ju länge sedan, det var många avsnitt sedan jag sa det, men jag nämnde ju det att jag köper aldrig första generations teknik. Och det här är en av anledningarna varför de är väldigt dyra. Alltså, det är bara, alltså kolla på vilken ny teknologi som helst. Nämnde du, sa du platt-tv? Ja, precis. Svindyra till en början, och nu kan du köpa en bra full HD platt-tv för några tusen lappar. Så att alltså det kommer bli mycket billigare i framtiden. Helt enkelt när teknologin har förfinats och att produktionsanläggningarna finns etablerade och allt sånt där. Så att det är bara att ha lite extra tålamod. Och sen så får man nöja sig med att antingen punga ut massvis med pengar eller att gå till någon arkadhall någonstans eller testa på något internetcafé om de köper in sådana grejer. Så det finns det fortfarande arkadhallar? Gröna Lund tror jag har en arkadhall. Ja, vi får ju hoppas att den där trenden vi snackade om, spelningheten om att de öppnar en VR-arkadhall i USA, det kanske, det vore kul om du kom över hit. Om det händer med en liten revival, alltså inte, kanske inte superstort liksom, så att det blir något gigantiskt genomslag, utan men kanske bara att vi får någon VR-del, kanske som jag sa på Gröna Lund eller på Liseberg eller något sånt där, att de har några VR-uppställningar. Men ja, det är klart att det är lite begränsande med den prislappen, men samtidigt så tycker jag att man får ändå ganska mycket för det man betalar där. Det är liksom nästan cutting edge teknologier. De här kontrollerna är ju i sin tur väldigt avancerade, och med de här lighthouse kamerorna som känner av var du är i rummet. Precis. Alltså det är ju, alltså vi har ju inte sett något liknande innan, så jag är ju faktiskt helt okej med den här prissättningen, och det kommer bli billigare i framtiden. Ja. Jag menar, visst, man förstår ju att de vill försöka få tillbaka pengarna för utvecklingen så snart som möjligt. Absolut, visst, fine. Och det kommer de få förr eller senare. Ja. Tills dess så kan man ju gråta lite som användare. Sen tycker jag att Oculus Rift har lite övertag vad gäller spelutbudet. Där man får i Valkyrie. Det är liksom, det är ju en home run bara där liksom. I Valkyrie, det är ju en, alltså lite mer, det är som Elite Dangerous ungefär, fast i universumet. Det är så här, du sitter i, det är liksom lite PvP, du sitter i ett litet rymdskepp och dogfighter liksom. Och det är ju superpassande för VR just så. Så att på den fronten så vinner definitivt Oculus Rift. Precis. Så vad vi tar ut av det här är att komma tillbaka om 10 år istället. Jag skulle säga, det beror på vad de kör för, kommer köra för livscykel på de här enheterna. Ja. Det är svårt att säga. Alltså, 5 år skulle jag kunna tänka mig. Eller 4 år kanske. På sån men det är spekulationer bara. Ja, och det beror väldigt mycket på hur pass bra de säljer nu initiellt. Ja, verkligen. Ju bättre de säljer nu, desto kortare livscykel kommer det bli, desto snabbare kommer priserna sjunka. Mm. Ja, men det som gör väl bra där. Vi kommer hålla utkik. Och definitivt kommer Lotta göra det. Ja. Men nu har vi i alla fall lite av det här med att kunna känna av de olika pris. Och så får vi hoppas på bra grafikkort till slut på, så vi kan driva de här också. Och vi fortsätter på VR-spåret. Det var väl en nyhet angående Battlefield-skaparna där? Yes, det är DICE kommer starta upp en virtual reality-avdelning av sig och bara fokusera på VR där. Vilket är rätt intressant egentligen, och det är något vi kommer att se fram och få höra vad de kommer göra för någonting. Jag menar, call me it now. Mirror's Edge VR. Precis. Nej, men jag tycker det är i alla fall att de... Kräksimulator 2017 eller vad det var. Bara snurrar runt en jävla massa och... Nej, alltså snälla ge mig Mirror's Edge VR. Seriously. Alltså, det var så awesome. Om man redan har problem med åksjuka i VR, så tror jag inte att du, om man smackar på det på en parkour, alltså first person, jag tror inte det kommer göra det bättre. Nej. Det är lugnt. Spänn en påse över munnen på mig och låt mig köra. Jesus Christ. Allvarligt. Danny, vad vill du säga, Danny? Vad vill du säga, Danny? Nej, vi kan ju låta barnen prata på i godan ro. De tycker om att skrika. Nej, jag är mest intresserad på om de ska bara liksom att de ska fokusera på att utveckla VR-spel, eller om de kommer jobba på någon VR-implementering i DICE andra spel. Alltså om det är de som kommer, alltså om vi kommer se VR i Battlefield 5 till exempel. Mm. Eller om de kommer jobba på ett spel specifikt utvecklat för VR. Det är det jag funderar. Absolut. Över. För om det är någon på marknaden så är det ju DICE just med första person. För de flesta snackar ju om just att första person är det som man vill få in. Liksom. Jag ville säga det innan att om det är någon som ska jobba med cutting edge graphics, så är det ju definitivt DICE. Om ingen annan. Jag menar, de har ju bra underlag för att göra bra VR. Alltså, om de skulle vilja ta något av sina existerande titlar och göra om till ett VR-spel, så har de bra att välja på. Mm. Men grabbarna på DICE, alltså företaget uppmuntrar så väldigt mycket till egna idéer bland utvecklarna. Och band med de utvecklarna har idéer. Så att, jag tror inte det kommer dröja jättelänge innan någon kommer, hörni, grabbar! Vi har den coolaste idén! Och sen kommer de störa sig något ännu häftigare än Mirror's Edge VR. Star Wars Battlefront VR. Ja, varför inte? Now it's Space Battles and a story. Ja, det är jätteintressant faktiskt. Och just att det tas på allvar, verkligen. Det är inte någon liten gimmick för de här små tredjepartstillverkarna eller någonting. Utan här har vi DICE, en av de största i branschen, som tar sig an VR. Det är tecken i sig, tycker jag. Vad de, utvecklarna själva, tror om fenomenet och VR, liksom. Intressant. Får jag bara slänga in en kort liten grej där angående det här med VR, för Robert sa ju Battlefront, och det var ju någon som hade moddat och lekt i GTA 5 med VR, och han hade sprungit kring och lekt lite grann i första person där med VR, och han sa att han kändes så elak och kändes så dum, liksom han sprang iväg och slog ihjäl folk. Det är liksom en helt annan sak när man är i tredje persons perspektiv, när man själv ser och ser när man står och svingar och slår ner folk och liksom de trillar omkull och blöder, liksom. Han bara, jag känner mig så elak, usch, det är fy. Det kanske är plus från att han kände så, för han sagt så här, fy fan vad kul det var, usch vad roligt det här var, åh, mörda folk. Danny, då får vi hoppas att vi får någonting som kanske Dying Light VR i så fall. Där är det i alla fall zombies liksom. Eller som jag, så får det vara en sån här sälklubbar simulator eller sånt där. En sälklubbar simulator, det önskar vi. Yes. Bra. Från en säl till en annan, tänkte jag säga. Vad är sista nyheten då? Sista nyheten är att IBM Japan utannonserar ett Sword Art Online VR-projekt. Och till skillnad från de andra är att du kommer inte använda någon kontroll för att styra, utan du kommer styra spelet med kroppen. Vilket är rätt intressant. De har kommer använda ett next gen system som kallas för Cognitive System, som ska, gud, nu ska jag försöka förklara det här. Det ska stödja mänskligt beslutsfattande, plus att de har en de har ett program som heter SoftLayer. Det är ett molnsystem som ska producera världen runt omkring dig, alltså atmosfären, för att det ska verka så verkligt som möjligt. Coolt. Vilket jag tycker är rätt coolt. Jag vet inte ifall Sword Art Online är det bästa att köra då i så fall, eftersom för de som har sett den här serien vet att det är inte så bra för väldigt många av de inblandade. Sno inte en replik nu, Danny. Det var det jag skulle säga. Problemet, Robert, är att jag som sitter och presenterar nyheten. Så att det var jag... därför jag avbröt dig förut, så att du inte, för att annars skulle inte jag få... Robert, du säger så mycket Rob, ändå. Så. Rob, hantera det. Precis. Men om vi tar och slänger ut, vad tycker ni om det här? Jag vet, Lotta vet jag, hon var intresserad av det. Lotta, vad tror du om det här? Yes, do it now! Give. Kan du ha något mer kognitivt tänkande och förklara det med riktiga ord? Alltså, det som är fruktansvärt intressant är vad de menar med den här kognitiv beslutsfattning. För att det är ju nu vi verkligen börjar nosa på det här med Sword Art Online-grejen. Menar de på fullt allvar att de håller på att börja titta in i att faktiskt läsa av hjärnvågor? En enkel grej är ju eye tracking till exempel. Mm. Och att man därigenom kan styra genom eye tracking. En annan grej till exempel, man kan ju då läsa av intensiteten på hjärnvågorna ganska enkelt. Mm. Kommer man då börja koppla någon form av EEG-maskin för att läsa av det här så att du faktiskt kan se vad spelaren tänker? Eller vad hela friden står med om med kognitiv beslut? Alltså det, och även om det bara skulle vara någon form av röststyrning, om de får till en bra röststyrning kopplad till en vettig eye tracking på en VR. Mm. I mean, det skulle kunna bli så fantastiskt coolt. Jag menar, i medicin så har vi gått ganska långt att vi vet ju generellt på de stora delarna vart vissa saker styrs ifrån i hjärnan. Så att för de som har sett på dokumentärer och sånt där, så har de som ett mesh över huvudet där de har satt dioder och sånt där över. Där man kan utröna ifrån var den elektriska pulsen i hjärnan hamnar. Vilket man i så fall då kunde kunna sätta in i typ någon VR-headset som läser av. Att nu tar den här personen och registrerar rädsla för att vi ser att den här punkten i hjärnan lyser upp. Då kan man liksom, det kan man ju utnyttja på något sätt att kanske sätta in och slänga in en extra skrämmande då, för att nu vet den här rädd det här registrerar på. Plus att vi kan utläsa ifrån och förbättra spelupplevelsen. Att ja, okej, det här var ett skräckspel, men att 90% av de som spelar blir inte rädda. Vad kan det vara för någonting? De här biten tyckte de var lite skrämmande, den här tyckte de var med. Då kan man ju använda det liksom i forskningssyfte för att göra en bättre spelupplevelse. Och i det här fallet tycker jag det är väldigt intressant, för att då kan det bli en mer immersive upplevelse, att det känns mer riktigt också, för att vi får fram vad är det som vi triggas av. Precis. Och, det här, precis. Och du kan dessutom skräddarsy det till den individuella spelaren. Om du har någon som verkligen går igång på de här subtila grejerna, de hör ett litet ljud någonstans, de ser en skugga fladdra förbi ögonvrån. Och då visar du helt enkelt bara inte hela monstret på en gång och tycker här är det, här i munnen. Det kan ju också bli intressant på ett helt nytt sätt att sätta upp en profil. Till liksom scanna, ifall man gör en scanning, man ser vissa bilder, vad är det för någonting du reagerar på, så kan ju spelet arbeta utifrån det. Vad är det för något den här personen tycker om, tycker inte om. Det blir en skräddarsydd spelupplevelse helt enkelt. Väldigt individuellt. Det är liksom bara din hjärna som reagerar på just det här sättet. Om jag får bara lägga till en sak, det bästa sättet att man ska fucka med sin spelare då är när man registrerar att personen i fråga är rädd, så visar man ingenting. Och gör det varje gång personen är rädd, så gör man ingenting. Bara för att man ska spela på fantasin helt och hållet. Inte varje gång. För då börjar spelaren så småningom slappna av. Ja, och kanske en om 100 gånger. Sen, jävlar. Alltså potentialen är ju så stor. Ja, ja. Och du behöver inte bara begränsa det till visuell input, utan du kan också dra in ljud med det också. Okej, än så länge så har vi inte smell-o-vision, men det kommer nog också. Dock så skulle jag vilja, alltså VR, alltså jag skulle, då, om man har ett VR-headset så skulle jag väl anta att man har bra på hörlurar också. Då ska man ju gärna också ta med binaural recordings också. Så att man, det känns verkligen som man är inne i världen, och det kanske man hör dörrknack eller sånt där. Och man bara, det finns mycket möjligheter här. Herregud. Så jag skrämmer väl livet ur folk på riktigt. Vi behöver vuxenblöjesförsäljningen kommer skjuta höjden. Fast jag tycker det är mest intressant att de använder Sword Art Online. Som, det här är en anime-serie, eller först var det en novell tror jag den var från början, en manga eller något sånt där. Så, att det, så jag tycker det är intressant att de använder just det som en startskott för att använda det här. Och jag som har sett serien känner så här, jag vet inte om jag är riktigt beredd att ge mig in i den världen, för jag vet vad som händer i serien. Ja, alltså det är ju ingen jättespoiler att berätta vad som händer i de första avsnitten. Det är alltså det här jättefantastiskt populära VR-spelet där du verkligen går in i världen. Du känner, du har taktil känsla och så vidare. Och så är det på då launch day som blir spelarna fångade, kan inte logga ut. Och det slår till visst problem. Och ja, ja, det är väldigt intressant att man använder just Sword Art Online för den här beskrivningen. Men ja, vad kan gå fel? Ja, avslutningsvis vill jag bara säga att just rent generellt nu, den här utvecklingen som vi ser är jättespännande. Vi ser VR på marknaden inom kort. Vi ser som utvecklaren här, IBM Japan, som utannonserar här. Det finns nu som en uppsjö av idéer som har börjat välla ut, känns det som. Och det känns som att nu, det här är bara början. Vi som lever nu kommer se en stor förändring inom de närmsta åren, tror jag, på hela spelbranschen. Och det kommer bli jätteintressant. Så, men där har vi i alla fall den här veckans spelnyheter då. Och vi gör som så att vi hoppar vidare helt enkelt. Och då hoppar vi vidare till veckans diskussion. Och den här veckan är det just, finns det ett utgångsdatum för spel? Är exempelvis 10-20 år gamla spel lika bra idag enligt dagens mått mätt? Eller är spel mer barn av sin tid? Vad gäller just grafik, spelmekanik och berättande teknik? Om jag slänger ut det till er då, hur känner ni? Finns det någon utgångsdatum för spel? Alltså jag skulle vilja påstå att det, då måste man titta på spelet när det släpptes och vad försökte spelet åstadkomma. För att det, man ser ju många, många spel för, som försökte liksom alltså komma med grafisk utveckling, om man säger så. Alltså de är ju definitivt, alltså de kommer ju alltid, förmodligen aldrig sluta bli trumpade av uppkommande spel eller nästkommande spel. Men om man däremot kollar på spel som fokuserar mer på en story, alltså nu kanske jag klickar någon form av, eller RPG, jag tänker på rak arm på typ Ultima, de behöver nödvändigtvis inte ha en, ett utgångsdatum just för att de en story, den, alltså en berättelse, den är tidlös, kanske. Den är tidlös, precis. Så det är vad jag har att tänka. Vad säger du då, Rob? Om du unmutar dig själv så vi hör dig. Någon av er sa att jag råkar muta mig på två ställen. Det var lite udda. Ber om ursäkt. Förlåt. Så går det när man mjukna på mikrofonen också. Proffsigt. Så kan det gå. Ja, proffsigt. Så kan det gå. Cut this. We'll do it live. Nej, men jag tror att det beror på att hur man tittar på det, lite som Kalle säger. Liksom. Men om man tittar rent grafiskt så tror jag nog att de flesta spel med 3D-grafik blir utdaterade väldigt, väldigt fort. Jag menar, det är som jag sa om Devil May Cry, liksom, det är 3 år gammalt och jag kände att det var lite utdaterat liksom, på det sättet. Men om man tittar tillbaka på spel, om man nämner till exempel Stardew Valley med den typen av pixel art grej, jag tror aldrig det kommer riktigt bli föråldrat på något sätt, för att den har en väldigt, för att pixel art är en helt egen stil liksom. Det finns såklart de väldigt tidiga pixel art spelen som de som har de här gamla 2D liksom, att de ser inte riktigt up to snuff, men om man tittar på ett spel som Chrono Trigger till exempel som är enormt fint på den biten, så känner jag liksom att jag tror aldrig det kommer, den typen kommer nog aldrig gå out of style på något sätt, för det kommer alltid finnas, det kommer alltid se snyggt ut. Det där är ju intressant på det sättet att för exempelvis det här spelet så är det ju ett spel som är nytt. Men då har de ju ändå i spelmekaniken kanske tagit till sig mycket av det som har kommit jämst med åren. Det är inte om att de har tagit ett koncept som var kanske i första Harvest Moon och koppade det rakt av. Mm. Utan alla Harvest Moon-spel som har kommit kanske har tagit lite ingredienser, lite idéer från och gjort sin egen nutida version. Även om utseendet är retro. Jo, men det är ju som, det är precis som picka-klicka-spel. Liksom, sådana här gamla som är lite... Ja, men som Monkey Island liksom. Går du tillbaka och spelar Monkey Island 2. Monkey Island 1 ser... Den är inte lika, det är inte lika snygg som 2an. Mm. Och 2an är ju verkligen, verkligen snyggt. Pixelart liksom. De, så spel, och... de spel som siktar på att vara ultra-realistiska. Det är väl de jag skulle säga. För man kan ju ta ett spel som... Jag tänker ofta Nintendo-spel till Wii. De har ju en sådan art style. Så att det gör ingenting att de inte har den bästa hårdvaran för att driva den bästa grafiken. Jag tänker också på Team Fortress 2 också. Mm. Där, det, alltså hur gammalt är det spelet? Det släpptes 2007 eller när släpptes det? Ja, något sånt där. Gammalt i alla fall. Ja, men jag skulle inte påstå att det är... Alltså det är inte utdaterat på något sätt. För att den stilen... tillåter det att grafiken måste inte vara ultra cutting edge. Mm. Ja, nej, jag håller med dig Carl, att när du menar på så liksom att ja, jag får väl amenda då att det är inte alla 3D-spel, men nej. Som du säger, de som är utgår för att vara lite mer realistiska men har de en mer en stil liksom, att de inte blir uppdaterade. Nu har vi ju pratat liksom. Just om kanske utseende mycket här, men om man tänker sig spelmekaniken i sig, för om man till exempel kollar tillbaka på gamla Zork som är ett väldigt tidigt äventyrsspel där du ska välja att klicka på ljus och det blir mer knappar i interfacet till exempel, att du ska välja ljus och sen ska du klicka på ett annat ord och så vidare. Finns det i spelmekaniken saker som kanske är förlegade idag? Ja, definitivt. Alltså, i alla fall om man skulle sätta det i kontext av en trend i så fall. För att innan så var ju 2D side-scrollers, jag tänker också på shoot-em-ups och sådana där typer av spel. Alltså, och kan givetvis peka och klicka också. De är ju definitivt inte lika stora som de var förr i tiden. Just för att vi har kanske typ gått vidare och folk förväntar sig att det ska vara liksom 3D för det mesta. Och sen har vi givetvis ganska många undantag. Danny och Lotta, jag är nyfiken på vad ni tycker just det här med utgångsdatum för spel. Visst, grafiken har ju pratats om då, men berättande teknik också. Men rent generellt, vad tycker ni då? Ja, så jag måste säga att det beror väldigt mycket på vem som spelar det. Det som är intressant nu med demografin av gamers är att vi håller på att få en väldigt diversiv ålder. Vi har väldigt små till faktiskt medelålders som håller på att spela spel. Alltså på riktigt, så nu pratar jag inte Farmville. Och det här tror jag också gör att man får ganska bred acceptans. För att där, jag kan mycket väl sätta mig med Heroes of Might and Magic 1 och tycka att det fortfarande är fantastiskt. Visst, det kanske känns lite smådaterat, men för mig spelar det ingen roll. Å andra sidan, om jag skulle sätta det i händerna på någon som är ännu yngre än Carl, då kanske det skulle bli lite problem. Så att... Går det ens yngre? Ja, det, är ju en det kan ju vara en fråga helt enkelt om ur betraktarens ögon. Liksom, på det sättet att allting handlar om vart du kommer ifrån och vad du har för några... För du kanske... säger att jag spelar Baldur's Gate när jag är 18 och får en fäbless för det, liksom, hela den stilen. Då kanske jag har lite tintade glasögon när jag tittar på den typen av spel när jag är äldre. När andra som kanske sätter sig med Baldur's Gate i år och tänker, ja, det här är ett RPG. Nu för tiden så är RPG:erna likt Mass Effect, alltså tredje person. De kanske tycker det är förlegat. Och det är inte något konstigt med det här, liksom, då, kan jag tycka. Utan det kan jag tänka, men det är helt förståeligt. Men Danny, vad säger du då? Nej, men jag håller med ganska mycket att det beror helt och hållet på vilken grupp spelen går till. Jag menar, vi har ju sett de senaste åren att retro har ju varit väldigt inne. Så vi har ju sett massvis med spel som kommer i de här gamla. Precis som Primordia, jag ser att det är från 2012 men ändå ser ut som ett spel för typ 20 år sedan. Så att jag tror inte att folk som spelar de spel som kommer ut just nu kan säkert gå tillbaka och ta ett äldre spel bara för att det är den typen av spel som de har testat nu ju. Ja. Och att folk tar tillbaka den här stilen med pixel art visar ju att det ändå har någon form av odödlighet eller stigma. Ja. Och det är också ett faktum att också det faktum att de människor som växte upp just då, under den perioden när det var vanligt så att säga, idag kanske är utvecklare, kanske tar till den stilen. Mm. Och då kan man ju också leka med tanken att om 10 år, de som älskade Crash Bandicoot, den här väldigt idag enkla 3D-polygongrafik, vem vet, kanske sitter någon om 10 år och tycker det är absolut bästa rent grafiskt. Precis. Finns det några exempel på spel som har kanske en ren spelmekanik eller något liknande som ni faktiskt känner idag är utdaterade? Jag har en ganska snabb, textbaserade spel. Ja. Rent textbaserat, jag har inte sett någonting sånt på jättelänge och jag spelade det här, senast jag spelade var på Commodore 64. Och jag tror inte jag har sett något direkt sedan dess som har kommit upp i någon nyhet överhuvudtaget. Så att det tror jag är en typ av spel som inte existerar så mycket idag. Carl, låter ut som du har något sagt. Nej, det var på tal om textbaserade spel, kommer jag tänka på ett som var webbaserat som jag spelade i gymnasiet. Oh, vad fan heter det? Ja, skitsamma. Men det var alltså typ man var i ett fiktivt operativsystem för typ, jag vet fan vad det var, satelliter eller någonting sånt där, och så fick man genom att gå, knappa in massa kommandon, så fick man reda på en backstory. Och var det typ en sån här mudd eller? Någonting Dimensions hette det. Multi-user Dimension. Demod. Ja, för de kommer jag ihåg också. De var ju så här typiska så här nästan basic i sitt upplägg liksom. Men jag tror att när det kommer till textbaserade spel, så tror jag inte det. Jag tror det är väldigt svårt att göra ett nytt spel, ett helt spel inom det. Men jag kan tänka mig att det är en sån där grej som alltid kommer finnas kvar som en liten easter egg någonstans inne i ett spel, så kan du komma åt ett så här litet spel liksom, som är. Så jag vet att jag har sett det i några spel att de har såna grejer. Så att... Ja, Carl, vad vill du säga? Spelet heter, som jag pratade om, heter Memory of a Broken Dimension. Och det är blandning 3D och textbaserat. Ja, okej. Okay. Coolt. Det börjar som textbaserat och sen får man lista ut kommandorna och så kommer man vidare, så kan man navigera någon slags 3D-värld. Ja. Jag visste inte att det släpptes tydligen, men det var ju att jag spelade förmodligen någon alfa-variant som var webbaserat, men brokendimension.com. Kolla upp dem, jag tycker det är intressant. Snart en spelsession med Carl. Säkert. Ja, det är som ni säger då, vi ska försöka runda av lite. Just det är lite ur betraktarens ögon. Det är också lite i sin grund i speltekniken för sin tid. Viss, jag menar, allt från stridsteknik i spel till det grafiska såklart. Men också berättande, allting förs framåt med tiden. Och vissa står sig fortfarande väldigt bra. Och vissa är barn av sin tid kanske. Så det är lite både och där, helt enkelt. Bra. Men där har vi i alla fall lite diskuterat kring huruvida det finns utgångsdatum för spel. Och är det så att ni där ute har några förslag på diskussionsämnen, så får ni jättegärna mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Och jag kan också nämna att nästa vecka så har vi en diskussion angående just vad är vi individuellt främst ute efter i en spelupplevelse. Så, och med det sagt så tar vi helt enkelt och hoppar lite raskt över till övriga nördämnen. Och Lotta, du hade ju tittat på Vetenskapens värld, vill ge lite tips angående avsnitt 5 där. Vad handlade det om? Det handlar om ett ämne som ligger oss alla fruktansvärt nära hjärtat. Hur man blir påverkad av olika tv-spel. Och då tänker man, ja men Vetenskapens värld, det är det här jättetorra, trista, tråkiga med en gammal gubbe som läser upp massa saker om rymden och så är det coola bilder så på planeter. Så alltså. Ja, typ. Nej, det här var faktiskt en ganska söt tjej som presenterade ett par studier som har gjorts främst då i USA om just hur man blir påverkad av spel och att spela mycket spel. Var det en välbalanserad, vad ska man säga, alltså dokumentär? Ja. Eller var den väldigt anti? Nej, den var faktiskt inte anti alls. Den kan möjligtvis tolkas anti i början. Den erkänner att jo, men enligt de här studierna av de testpersoner som har spelat väldigt våldsamma spel ett par timmar och sen blir utsatta då för vissa experiment då, tenderar att reagera mer aggressivt än andra som inte har blivit utsatta för de här spelen. Och gick in då lite på vad det är som kan triggas och varför och vilka experiment man utförde och varför. Det som var intressant var dock att de har gjort den här studien med, eller den här studien fortsätter med andra spel. Det finns, jag vet inte om ni har hört om det, en ondskefull tvilling till Tetris. Kommer tyvärr inte ihåg vad den heter. Men i Tetris så är det ju helt slumpmässigt vilken bit som kommer härnäst. Det är det inte i det ondskefulla tvilling, utan där är det 2% av tiden får du biten du faktiskt behöver. Eller biten som är den mest optimala för dig. 70% av tiden får du biten som är absolut sämst för dig just då. Och resten av tiden så är det slumpmässigt. Det som var intressant var att folk blev generellt lika aggressiva och lika våldsamma av att ha spelat det här spelet som att ha spelat ett våldsamt shoot'em up. Mm-hmm. Det de kom fram till var alltså att man blir aggressiv av frustration, inte av våld. Däremot... Nej, kör hårt, vi tar det sen. Okej. Däremot så såg man också att man reagerade starkare. Om man hade spelat till exempel Battlefield så reagerade man mindre starkt på att se verkliga bilder av våld än då om man inte hade spelat de här våldsamma krigsspelen innan. Så att man kan påvisa att man blir avtrubbad däremot. Ja, det är ju kanske inte jätteknasigt. Och det kan ju finnas massor med spännande anledningar till det. Bland annat kan det ju vara till exempel att den mänskliga hjärnan vill fly undan obehagliga upplevelser. Och till exempel om man ser bilder på våld precis efter att man har spelat ett våldsamt spel, så kan man ju bortförklara med att men det är fortfarande bara spelet, så jag spelar fortfarande. Det här händer egentligen inte. Mm. Egentligen, utan det är bara att öppna en ny save och så går allting bra, right? Och så vidare. Så att där kan man inte påvisa att det faktiskt är någonting negativt. Och dessutom så kunde man inte heller visa på någon längre effekt av det här. Däremot så kunde man påvisa, det är tydligen mitt ord för ikväll. Man kunde bevisa att man kan få långtgående positiva effekter. Bland annat av simultanförmåga. Man hade nämligen utfört bland annat ett experiment där man försökte personen få se ett antal små smileys röra sig över den själv. Och där ett visst antal är blå och ett visst antal gula. Man ska hålla koll på vilka som är blå. Efter en liten stund så skiftar de och så blir alla gula. Så fortsätter de röra sig lite. Sen stannar de och så får man frågan vilken färg hade den smiley från början. Och då är gamers bättre på det här än andra. Om jag får komma med en liten anekdot som jag inte alls presenterar som något form av bevis här någonstans. Men det är en kul grej. När jag satt och sökte jobb häromdagen och så fick jag svar. Och då skulle jag gå in och göra lite tester. Alltså hemma på datorn. Och svara på lite frågor. Men ett test var simultankapacitet. Och vad man fick göra då var att dels så var det man hade en hink. Och sen så var det en boll som trillade sakta ner. Så skulle man sätta fånga bollen med hinken. Och sen uppe till höger så var det en ekvation av någon slag. Du skulle räkna ut och se om det var korrekt. Alltså du hade plus minus någonting och sen så är det här rätt svar, ja nej. Och sen så nere till höger så hade du en serie bokstäver på typ 6 stycken. Och så skulle du se om det fanns några dubbletter. Och det roliga var att jag isade det här jävla testet. Och man kan ju inte direkt härleda att det är för att jag spelar mycket, mycket datorspel. Men jag vill ändå tycka att det är det. Vi säger att det är så. Det är nu fastbevisat är det. Ja. Kanske inte. Enligt studier så har den mänskliga hjärnan en begränsning på att man kan bara göra 4 saker åt gången. I den här studien med smileys så var det du kan bara hålla koll på 4 smileys åt gången. Men vi gamers, vi är ju lite bättre än alla andra. Så att alla som, genomsnittet för de som spelade ett visst antal timmar per vecka var att vi kan klara upp till 8 objekt samtidigt. Vi är alltså nästan dubbelt så bra som vanliga dödliga. Det tycker jag var lite roligt. Oh. Är det här de nya X-Men-krafterna? Vi kan hålla koll på 8 figurer istället för 4. Bättre än dig. Yep. Mutant Unite. Yeah. Ja. Dessutom så blir vi också, vi håller oss klara i huvudet längre. Det gjordes nämligen en studie på ett gäng pensionärer som satt på ett ålderdomshem. Hjärnan. Precis. Det var egentligen era klasskamrater från gymnasiet. De som hade flytt till USA, det vill säga. Nej, men de fick köra ett spel, ett bilspel, där man då skulle följa en bana som kunde gå i sidled och upp och ner. Man skulle då gasa i uppförsbackarna och bromsa i nedförsbackarna och så vidare. Man skulle hålla sig inom ett visst område som var the golden spot. Liksom. Dessutom, lite när som helst så poppar det upp en symbol och så skulle man då trycka på en motsvarande knapp på kontrollen. Och det här är ju fruktansvärt enkelt, basic och gå på alla sätt och vis. Men det här tränar din simultanförmåga också något fantastiskt. Och de som hade deltagit i den här studien och faktiskt hade spelat, jag fann att det var 3 timmar per vecka, så det var inte jättemycket egentligen, men ändå. Uppvisade fruktansvärt mycket bättre resultat på andra kognitiva test efter 5 veckor. Mm. Alltså det här låter precis som det här, för de som inte vet, jag har ADHD och atypisk autism, och det här låter precis som det testet man fick göra när jag gjorde min undersökning, att det liksom, du satte sig i en skärm och sen skulle du sitta och stirra på den, och så ibland skulle komma upp någon ikon och skulle bara kolla för att kolla ifall man reagerade, hur bra koncentration man hade, och jag gjorde ju inte så bra ifrån mig på det, men det låter precis som det testet liksom, prick, tryck på knapp A. Ja. Knapp B. Men det här låter ju uppenbarligen som ett väldigt intressant avsnitt. Jag kan faktiskt be alla där ute, om ni är intresserade av det här, så hoppa in på SVT Play, så finns avsnitt 5 fortfarande kvar i 9 dagar till av Vetenskapens värld. Och avsnittet är just tv-spel, vad gör det med oss? Danny kan inte koncentrera sig till längre för att titta på den. Bra, men jättebra tips där, och lite ingående just vad det handlade om och så. Det är alltid kul att få lite mer variation på det sättet och få in lite annat. Men med det sagt så rundar vi av övriga nördämnen och hoppar vidare till lyssnarbreven. Rob, vad har vi fått för något roligt? Vi har fått så mycket roliga grejer här, jag måste bara ta upp dem. Tack så mycket. Spara det bästa till sist nu. Jag tycker det var mycket roligt för Robert faktiskt tog upp brev. De har skickat brev till oss. Mm. Det vore lite roligt, men frågan är, vart skulle de då skicka brev? Jag vet inte, vi får skaffa en sån här PO-box helt enkelt. Ja, precis. Men vi har fått sladdjävel i vägen. Kattjävel är också i vägen. Den här sändningen är inte sponsrad av sladdar och katter. Viskas. Eller? Det är den inte. Okej, vi har fått ett mail här från Erika. Har vi fått. Hon säger så här. Hej! Danny-ikon i vägen också. Allting är i vägen idag. Alltså, fy fan, vad är det här? Det är synd om dig, Rob. Hej alla. Ni hade anime-tips på er hemsida förut. Inte sett några på länge. Kommer det något nytt snart? Ja, det kanske det kommer. Det kommer. Ja. Är det någon särskild anime man är ute efter, så kan man ju skriva in oss. Ja, någon genre eller så. Just nu, bara lite snabbt top of my head, en som jag följer som kommer för tillfället är Gate. Det är säsong 2 som håller på. Söt blandning mellan fantasy och modern warfare. Okay. Ja, den är lite speciell. Där finns magi, där finns furries och där finns män i gröna uniformer. Men den är lite mysig. Lite mysig. Ja, precis. Ja. Som sagt, säsong 2 som pågår nu. Kul. Det där påminner mig bara om en sak jag såg en dag som var att det var någon som hade kommenterat på någonting och sagt att Walt Disney har varit the original furry, helt enkelt. Den originala furry-ritaren, helt enkelt. Antropomorfiska djur och sånt där. Men i alla fall, hon säger så också. Inte Walt Disney alltså, utan Erika i vårt mejl. Sen vill jag ge en liten tankenöt och något som jag hoppas blir roligt att höra er diskutera om. Så här är det. Elaka bakåtsträvare har valt att åka tillbaka i tiden för att detta med tv-spel och dataspel är djävulens verk, som vi alla vet, och ska helt förgöra flera spelhus från historien. Ni, vi de absolut gamers, vi är liksom de viktigaste här. Ni har möjlighet att stoppa en av försöken och rädda bara ett spelhus. Det kommer innebära att de andra kommer dö ut och aldrig existera. Följa det spelhus står elakingarna framför. Vilken ska klara sig och varför väljer ni den? Tänk vad det har gjort för dig och vad det har gjort för spelhistoriken. Och här är listan då. Det är BioWare, Konami, Valve, Blizzard och Squaresoft eller Square Enix då. Ska bli klur att höra. Hoppas ni tar upp detta. Kram på er, Erika. Okay. Ja. Erika, du ställer svåra frågor. Ja. Ska Rob, vi ta... du kan väl börja då? Fuck you! Vad? Fan, jag måste gå tillbaka och kolla på listan nu. Robert är så bra informerad. Jag kan börja för det ska vara så jag... Nej, alltså jag har faktiskt tänkt på det. Okej. Rent personligt för mig då, jag delar upp min. Ja. Mm. Så rent personligt för mig så vill jag ha kvar BioWare. För jag har fått så mycket njutning av just deras spel, mer än många andra. Så att just personligt för mig så vill jag nog ha kvar BioWare. Men jag måste, om jag ska tänka på vad de har gjort för allting annat liksom, så här, så måste jag nog välja Valve. För utan Valve, inget Steam. Så simpelt är det nästan för mig, tycker jag. Så vi kan ta Danny här nästa. Yes, jag fick hoppa in här i alla fall. För min personliga del, så vilket när jag läste upp det med lite Fredrik, han bara, du tänker väl inte ta Square Enix i alla fall med den här suck. Stofil gubbe, du kan inte ta det. Så här, kan inte. Du tar Square Enix. Nej, det var mer, du tänker väl inte liksom, why? Och det är precis vad jag kommer ta. För att för mig har det omfattat, jag vet inte hur många timmar, kan ju bara tänka er, Final Fantasy, Secret of Mana och alla de spelen, de drar ner väldigt många timmar för en person, och vilket jag har gjort. Och sen tar jag för resten av att vi har ju, de kommit som sagt med Final Fantasy, vilket är egentligen urtypen för de flesta fantasy och RPG-spelen vi ser egentligen, att det är väldigt många som tar inspiration ifrån dem och väldigt många ifrån Square och Enix, som både är kombination av deras spelserier. Så att jag ser att de har gjort väldigt mycket för spelens tid. De har fått fantasy och RPG att frodas väldigt bra, och utan dem så skulle inte ha väldigt många stora RPGs, precis. Där har ni mitt svar. De har gett mig, och jag anser att de har gett resten av världen så mycket timmar av nöjen. Men absolut. Så du hade bara det en då? Så du hade inte delat upp din eller någonting, utan du kör bara en helt enkelt. Men det går bra det. Kalle, vad säger väl du på båda punkterna? Kort och gott. Vi, ingen av oss är förvånade, kan jag tala om för dig. Nej. Jag kan vara förutsägbar på den saken. Lotta? Eller vill du lägga till något? Nej, alltså de pionerade ju lite i storytelling vad gäller first person shooters där. Half-Life 1, och de hade ju mycket spännande teknologier som de showcaseade, speciellt intro till Half-Life 1 där med massa animeringsgrejer och hit och dit. Och som Rob säger med Steam då, så att de på något sätt kickstartade ju den digitala revolutionen. Och det finns väl inte mer att säga än så. Nej, Lotta? Alltså jag har jätteproblem med det här, grabbar. Jag tycker inte om att välja i bästa fall, men det här är bara lite snällt. Nu måste du, hon ställde ett krav här nu. Ja, jag vet. Answer jag us. Förut. Jag tycker inte om dig längre. Do it now, get to the shopper. Nej, det var fel. Okej, det här är grejen. Dels, jag måste ju nästan säga Blizzard. Jag är ledsen, men alltså både personligen, WoW var ett av de spelen som jag verkligen grottade ner mig. Alltså ett av de första spelen som jag kunde köra i 10 timmar i sträck på. sen längta tills jag kunde få tid att sätta mig igen. Dessutom den mångfalden av olika typer av spel som de har, alltså stora titlar som faktiskt har påverkat deras respektive genrer. Starcraft, Warcraft, well, WoW för den delen. De har gjort en big frilling splash i världen. Men å andra sidan, jag menar, Final Fantasy, kom igen, vad vore världen utan Final Fantasy? Det funkar bara inte. Jag är ledsen, det går inte. Mindre Final och mindre Fantasy, jag tänker det är vad du ska göra. Ja, usch, fy. Och ja, för väl så för mig så är ju det stora Steam. Och Steam har ju gjort det bästa försöket till det här typen. De andra har ju gjort tappra försök. Och det är möjligt att om Steam inte hade funnits så kanske någon faktiskt hade gjort någonting vettigt och steppat upp till utmaningen. Men ja, det är en svår fråga. Ja, det... Även om den är extremt hypotetisk, men ändå. Ja. Kom igen, låta välja nu. Vi har Fredrik kvar också, två mejl. Kom igen. Ursäkta, ja, men då måste ju jag vara lite tvär och säga Blizzard. Ja, men det är helt vi kan inte vara vänner längre. Nej, jag vet. Ja, bara för att vi inte skulle kunna vara vänner som jag sa. Ja. Ja, där har vi det Blizzard. Då så. Vad säger Fredrik? Ja, precis, Fredrik. Ja, just det. Alltså jag satt dig, ju, kommer inte undan. Ja, jag har satt och tänkte på det här jättemycket. För jag har satt och kollade upp dem. Visst, jag har mina personliga preferenser och så. Och alla är ju jätteviktiga för både mig och för hela världen. Liksom. Jag menar, BioWare, de skapar egentligen, tycker jag, den moderna RPG-genren. The Final Fantasy gjorde mycket för JRPG. Så var det egentligen pen och papper, Dungeons and Dragons som kom innan JRPG, som faktiskt satte JRPG-genren. Och där kom BioWare in och verkligen poängtera hur det skulle vara. Å andra sidan Konami. Hade vi inte haft Konami skulle vi inte haft arkadhallar. Arkadhallar gjorde att det blev mainstream med spel. Hur viktigt var inte det för hela spelindustrin? Extremt viktigt var det. Så jag menar, det var ju allt. Och dessutom, de hade ju på alla plattformar. Så många av de här som BioWare, de kanske höll sig till vissa plattformar. Ja, Konami var överallt. Valve, ja, vi har Steam som sagt, men också Invasionen då som Kalle var inne på. De kommer med HTC Vive och de kommer med liksom hela tiden att tänka utanför lådan, och det är någonting som många har väldigt svårt att kanske göra. Men de å andra sidan är väldigt stora och det är därför de har möjligheten att göra det. Men framförallt e-sporten. Vem placerade e-sporten? Ja, det gjorde de. Till mångt och mycket, även om Blizzard också har en stor del där. Warcraft är ju väldigt viktigt, och sen har vi ju deras Starcraft framförallt på Blizzard-sidan. Det är ju jätteviktigt, och RTS-marknaden skulle inte ha sett ut som den skulle. Alltså det är skitsvårt. Och Squaresoft, absolut, Final Fantasy då, Secret Domain, Chrono Trigger, Parasite Eve, ja, men de har ju annat än bara de här JRPG. De har ju så mycket i bagaget så att säga, och de är ju de i mitten av 80-talet som verkligen poängterar hur det skulle se ut med RPG. Och då fortsätter de ändå som utgivare idag med Just Cause, Tomb Raider och Hitman och massor med skitbra spel. Så av de här, om jag skulle se till vilka som skulle försvinna och sparas för mänskligheten liksom, så skulle jag väl säga jag skulle nog säga Konami, för jag tror att utan Konami så hade vi inte kommit dit vi var idag. Då skulle jag tappa en del spel, men det var för den stora bilden. För mig personligen så skulle jag nog gå på antingen Valve eller BioWare. Det får bli BioWare. Just vad det gör för mig personligen då. Jag tror att när det kommer till sådana här hypotetiska frågor så är det väldigt svårt. Ja. Som du säger, de väver ju in i varandra så pass mycket. Liksom. Utan de som kom före så är det väldigt svårt. Jag menar, BioWare är ju relativt nytt. Det kom ut 95, de började 95, men... Men det är ju ändå, Konami, det är alla deras successer liksom. Eller hur Carl, du minns 95 va? Det var ju året jag föddes. Jag minns 95. Det kom en grinig skitunge till lillebror till livet i året. Så mitt liv har inte varit samma den dess, som inte på ett bra sätt. Nej, men, nej, men liksom de behöver ju innebära att BioWare är relativt nytt på det sättet. Många av deras stora successer som Mass Effect och Dragon Age och sådana grejer, de är ju väldigt, relativt nya ändå. Och så att de är ju väldigt ung studio på det sättet. Men så har man ju sådana som Konami liksom, som är jättegamla. Precis. Som verkligen satte prägen för mycket det som är idag, även om de kanske inte är så jättestora i dagsläget. Nej. På det sättet. Så att, men det är ju en så svår fråga just det här med just det stora hela. Det är ju klart man försöker ta den som är kanske monumental för utvecklingen. Och sen finns det här just det personliga såklart då. Men ja, det var en jättebra fråga. Vi bugar och bockar för den roliga frågan. Alldeles kul. Fast jag säger bara så här, Karl, du sa att du är jobbsökande och sånt där. Du ska försöka skaffa ett jobb som Fredrik, för du har ju, du har alltid världen kan tänka på sådana här frågor. Du ser hur bra och skönt jobb Fredrik har. Skaffa ett sånt som jobb som Fredrik. Nu finns det ju så att jag har ju något som kallas fritid också ibland. Nej, Fredrik, du har barn så du har inte fritid. Jo, det finns faktiskt tid. Nej, jag ja, men jag sitter ju här med dig. Det är för att du skickar iväg ungarna till morföräldrarna. Ja, i alla fall. I alla fall en av dem. Gå vidare till nästa mail. Vi har två till att gå igenom. Så att vi har nästa. Go for it. Här har vi ett spel från Darien. Återkommer till oss. Han säger, yo, hoppas att livet äger. Lätt. Okej. Var det Robert Stas? Robert kan inte svara. Det har inte varit Robert Stas idag, så han kan inte svara. Nej, speciellt inte när min telefon håller på att hänga sig. Jo, jag blev med barn till slut. Alltså han, inte jag. Eller? Eller? Och med barn menar jag en ny konsol. Och det är fortfarande handen vi pratar om. Jag har inte fått någon konsol än. Jag fick ju pengar och det blev en PS4. Riktigt sweet är den. Fredrik kan säkert hålla med dig här. Jo, den är bra. Kört mängder av FIFA och klarat av Ass Creed Syndicate, men vill ha mer förslag. Jag var lite besviken på Ass Creed. Han skriver Ass Creed under hela den här. Okej. Det är inte du som säger Robert. Det är jag vill bara påpeka att det är han som har skrivit Ass Creed här. Men det är mer mest för att jag kände att det var lite same från tidigare. Men hej, det är en franchise, vad kan man göra? Men jag skulle vilja ha något liknande Ass Creed, fast med cool story och mer action, typ mer blod alltså. Har ni några förslag? Yes, jag och Fredrik. Dark Souls. Ja, mer blod, mer död. Jag och Fredrik satt ju och pratade lite grann om det här igår, och det första är ju som vi båda tänkte på direkt när den här frågan var Shadow of Mordor, vilket är ju ganska snarlikt som Assassin's Creed. Du kan smyga omkring, du kan klättra och sånt där, fast det är lite våldsamt när du hugger huvuden av folk och lönnmördar bäst du vill. Blodet ser ut som hallongelé ungefär. Ja, men det är ju orks och sånt, och de har inte rätt blod. Sen tänkte jag Thief också. Det är ju också stealth, smyga omkring, sno allt som glimmar. Och gärna sen inte remaken dock. Alltså de gamla Thief. Ja, men jag tänker, för det här är för PlayStation 4 nu. Okay. Och sen det sista vi kommer att tänka på, för han vill ha lite mer action och sånt, och Batman Arkham Knight är ett ganska självklart val där i så fall. Och plus att vi vet att på konsol så alltid fungerat bättre än till PC. Så det har varit som bra tag, så även om det var någonting krångel så är det ju patchat och fixat. Så, men där har det i alla fall tre solida spel som vi kunde komma på rakt upp och ner. Så där. Är det någon annan som har något förslag? Alltså jag kunde verkligen inte komma på ett bättre förslag än Shadow of Mordor, för det är verkligen en jävla power trip jag någonsin sett. När man spelar igenom, när man kommer till slutet, man är fan en jävla alltså gud av döden, alltså det är, man är fullständigt en jävligt bra spelare. Alltså. Ja, skitbra alltså spelare. Visst till PS4 då? Ja. Det måste det göra. Ja, för det släpptes till Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4 och PC och så. Så att jag spelade igenom det för några månader sedan, och det är en stark rekommendation, absolut. Ja, precis. Jättebra. Ja. Och gratulera till tillökningen i familjen. Han säger så här: dessutom så vill jag även tacka för er tips, för även om jag inte var fullt nöjd med Ass Creed så var det ändå ett okej spel. Men alla andra spel har varit great. Snyggt och enkelt, och nu efterhand då jag provar X1 så föredrar jag PS4 system mer. Tack för det, peace, Darien. Kan jag ju, alltså på nästan lite relaterad not, kan jag också rekommendera Metal Gear Solid 5 ändå. För det är ändå open world stealth liksom. Så, precis. Alltså ändå. Och den finns ju på PlayStation 4. Så att det... Ja, och sen har vi vår sista mail här då, som är från Supertacon är tillbaka här. Han skriver så här, och i titeln titeln är så här, jag har inte läst titeln på den, men titeln på den här är "What the fuck, it's taco time". Okej. Okay. Han säger så här: "Tja!" med stora bokstäver. Dags att livea upp det lite. Livea upp det? Livea upp det måste det vara. Easy, lär du läsa, pojk. Hörde detta med utmaningarna och ville ge mina förslag. Lotta får styra upp med Rangers i Eastside Hockey Manager. What? Jesus. Oj, ja, det blir bättre. Okay. Danny skulle spela Planetary Annihilation. Jag menar, kan du spela med mig? Woohoo. Jag menar, ta över världar och styra arméer är säkert hans kopp av te. Yes, yes, yes, I'll take this. Oh dear. Ja, jag kommer ta det. Man vill inte bygga sin egen dödsstjärna liksom. Rob skulle spela Double Dragon Neon. Han verkar ibland slå av sig lite och blandar jag ihop honom med Danny. Kanske ni låter väldigt lika. Men risken finns att vi är ju ändå släktiga. Jag som är så lugn och sansad person, jag förstår inte vad du pratar om. Fredrik skulle spela Final Fantasy 1 bara för att det är så satans antikt och se om man fortfarande är öppen för gamla spel. Att spela ett så gammalt spel är som att långsamt dra ut upp ett hår från ens bollsäck. Fuck, ouch, alltså. Okej. Okay. Du vet inte vad vi pratar om. Jag vet inte om jag skulle tycka faktiskt att det var så illa att köra Final Fantasy. Ja, det är mest du kan spela Ultima 1 också. Så blir det här bra. Har vi också, så fortsätter här. Kalle skulle spela någon töntig Animal Visual Novel. Det är så fucking tråkiga, så han skulle säkert gå berserk och döda alla i hans skola eller vad det var han gick på. Nej, skojar bara. Han kan ju inte döda boyfriend. Jag tänkte precis föreslå Hatterful Boyfriend. Eller typ Honey Pop, eller vad fan det skiter nu. Hörde du vad han skrev i slutet där? Nej, han skrev, han skulle säkert gå besök och döda alla i hans skola, eller vad det var han gick på. Nej, skojar bara, han kan inte döda folk. Även om det skulle vara förståeligt efter att ha att han klöst ut ögonen efter att ha tvingats igenom någon annan med dravel. min rumskompis David, han kollar en del på anime. Och jag så går in i hans rum ibland för att snacka om det, och så ser man bara, kolla på skärmen där, och så händer det någon sån typisk anime bullshit. Och jag bara går därifrån direkt. Alltså jag tål det inte. Det går inte. Han fortsätter så här. Då har jag mejlat dig då. Han fortsätter så här. I'm kidding, sheesh. Jag tycker faktiskt att detta med utmaningen låter helt skönt. Och det var faktiskt intressant att lyssna på Rob förra veckan. Tackar. Ser fram emot att höra Danny om sitt spel. Ja, det var inte värt att lyssna på direkt, tycker jag inte. Så det är inte lika bra som min förra veckan. Så fortsätt äga etern. Med vänliga hälsningar, Supertacon! PS, anime kan vara kul i korta mängder, bara man hinner spotta ut könshåren innan man äter mer. Alltså, fin liknelse. Supertacon, classy as always. Ja, verkligen. Fantastiskt. Okej, okay. Vilken avslutning. Awesome, dude, you're awesome. Det var en jättebra utgång där faktiskt. Vi har helt enkelt avklarat mejlen där, så. Och därmed också avsnittet. Och är det så ni vill ha mer av oss, hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se och ta och läs lite på angående recensioner, spel- och filmtips, animetips, kröniker, även YouTube-klipp nu som kommer, annat nödrelaterat. Och framförallt, ni hittar ju alla länkar där för att kunna nå oss eller se oss på iTunes, YouTube, Twitch. All info finns där. Och självklart vill vi också att ni prenumererar på oss, antingen via podcast-app på iTunes eller YouTube, Twitch eller vår hemsida. Så ni får tillgång till material när det släpps. Och just YouTube då, det är vår YouTube-kanal, är www.youtube.com/nördlivpodcast. Så ta gärna en titt där. Och ja, utöver detta, är det så att ni har idéer och tankar som ni vill att vi ska ta upp, gör då som Supertackon här. Kontakta oss på info@nordlivpodcast.se, eller så kan ni nå oss personligen, så är det bara att ta förnamnet @nordlivpodcast.se. Så når ni oss individuellt. Vi är tacksamma även för de mest outrageous mailen som kommer. Men med det sagt så får vi ta helt enkelt tacka för idag. Det har varit ett fullt avsnitt med skojsigheter. Men nu är det slut på det roliga. Säg tack och hej allihopa. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej då.